Evet, üçüncü haftada kontrapedalda 2011 bisiklet gündemini konuşacağız demiştik. İsterseniz şöyle bir Tour Down Under'la açalım. Son senelerde Dünya Turu'nun her zaman açılış yarışını yapıyor Tour Down Under, Avustralya'da olması sebebiyle. Tabii Avrupa'da, daha doğrusu Kuzey Yarımküre'de kış olduğu için sezonu Ocak ayında açabilmek adına iyi bir alternatif Avustralya. Ki bir bisiklet ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz Avustralya'nın. Bu sene de Cameron Mayer kazanmıştı. Neler diyeceksiniz Tour Down Under'a hem genel olarak hem de tabii ki bu 2011 sezonuna baktığımızda sonuçlar açısından. Sarpen Gülsoy, istersen sen de başlayalım. Şimdi Tour Down Under son 2-3 yıldır oldukça profilini yükseltmiş bir yarış. Bu senenin özelliği de Lance Armstrong'un yeni ve yeniden emekliye ayrılışının son yarışıydı. O anlamda bir güzelliği vardı belki yarış ama kişisel olarak ben Tour Down Under'da hala bir sene öncenin mahmurluğunda oluyorum. Zaten kısa bir tur. Genellikle sprint etaplarıyla geçiyor. İlk gün zaten kanser klasiğiyle bir çeşit bir kriteryum yarışı. Çok fazla benim keyif aldığım bir yarış değil ama Avustralya'nın dünyaya tekrar kendini duyurduğu yarışlardan biri olması anlamında önemli tabii. Ama ben yine de Paris'in başlamasını Mart ayını bekliyorum bisiklet sezonu için açıkçası. Yani Sarper abinin özellikle son söyledikleri önemliydi. Çünkü hani bisiklette belki de dünya sporları üzerinde geleneğin, hani alışkanlıkların herhalde birazcık da tabuları mı diyeyim bazı. En yoğun olduğu sporlardan biri. Ve o yüzden de her ne kadar normal sezon işte hani yeni yapılanmayla dünya turu Avustralya'da Down Under'la başlıyor gibi gözükse de hep hani daha önceden izleyenler için o Paris olacaktır. Aynı Dauphiné Libéré'nin hala biz Dauphine Libere dememiz gibi. Hatta bu Anadolu Efes, Efes bir sene de kadar gider yani diğer spor dallarına ya da alışkanlıklara, değil mi? O yerleşmiş kültür. Bir tutucu tarafımız oluyor. Var yani. Evet. Bir de bize saati çok ters söyledi bir durum var. Televizyon Avustralya açığa denk geliyor. Evet. Yani tenis turnuvasına da denk geliyor özellikle. O da iyice hani, bir de biz Eurosport'ta olduğumuz için bizi iyice bir böyle bir tavrımar ediyor yani. Bir de Caner parkur seçici değil. Yani tamamen sprinterlere dönük kısa etaplar olduğu için çok fazla bir şey olmuyor. Bir cazibesi olmuyor. Atacığım sen ne diyeceksin? Tek cazibeli yanı belki de UCI için. Hani UCI artık globalizasyondan bahsediyor. Tüm dünyada yarış yapmak istiyor World Tour düzeyinde. Tabii Tour'da anlandırda yapılabilecek en kaliteli sahip oldukları yarışlardan biri aslında. Avrupa dışında yeni kıtalar arasında aslında baktığımızda bisiklet için. Ki zaten bu kısa sprint etaplarıyla da genelde genç sprinterlerin zaferlerini görüyoruz. Onlar için de en azından pro pelotona alışma yarışı oluyor bir yerde. Tour'da anlandır. Belki bu açıdan önemli olabilir ama genel olarak tabii ki herkes yine Avrupa'daki yarışları bekliyor. Bir de Tour Down'dan bu sene şöyle bir eleştirilen noktası olmuştu. Lance Armstrong'un katılımı için belli bir miktar, $2 million diye yanılmıyorsam, öyle bir miktar ödenmişti Lance Armstrong'a. Tabii bir marka Lance Armstrong ama bu tabii eleştirilebilir tarafları da var. Bunun için ne diyeceksiniz? Vallahi yani bunu benzerini İrlanda turu da yapmıştı. Gerçi o zamanlar 2009'da Lance Armstrong kongresi de vardı Dublin'de. Hatırladığım kadarıyla bir PR çalışması gibiydi. Yani İngilizce'deki gibi appearance fee denen katılım ücretleri genelde tamamen kapitalist bir düzenin tam yansımasıdır. Yani hakikaten size ihtiyaç varsa fiyatınızı söylüyorsunuz ve katılıyorsunuz. Dolayısıyla Lance Armstrong'un son yarışı olması artı son iki senede de orada özellikle Avustralya'da Lance Armstrong'a büyük bir ilgi vardı. Dolayısıyla organizatörler bu parayı vermeyi göze aldılar. Ama üstad da gider ayak $2 million cebine koymakta bir beis görmedi bence. Hakkıdır. Ya bu katılım ücreti olayı tabii diğer sporların hepsinde yıldızlar için geçerli. Hatta en son işte Usain Bolt Britanya'da vergiler yüksek diye ona ödenen katılım ücreti fazla olmasına rağmen hani Britanya'daki yarışlara katılmayacağını söyledi. Hatta katılmadı. Hatta en son Nadal aynı şeyi söyledi. Tokyo'da ona $400,000 verdiler. Gitti. Ki Tokyo'nun için daha yorucu olacaktı. Ama İngiltere'ye gitmedi mesela. Çok daha rahat gidebileceği bir yere. Sırf o para ücreti için. O paralar onlar için önemli oluyor. Lens için de gider ayak. Bir de onun muhtemelen büyük bölümü vakfa da aktarmıştır. Tabii yani onunla ilgilidir. Muhtemelen o yüksek paraları o yüzden istiyor. Yani hepimiz hatırlıyoruz zaten. O bisikletleri satarak Fransa'nın güneyinde bir tane hastane yaptırdı adam. Yani sonuçta hem de çocuklarla ilgili bir kanser hastanesi yaptırdı. Bununla alakalı. Bir de Lens'in veda yarışı o mu olmalıydı? O da bir enteresan konu aslında. O konuda sana katılıyorum. Olmamalıydı. Lens'in veda yarışı bence ilk kazandığı güzel yarışlardan Gent ve Belgem olabilirdi. Değil mi mesela? Gent ve Belgem'e son bir kere katılıp bırakabilirdi. Ama Armstrong'un da eski havası kalmamıştı. Hem gittikçe ayyuka çıkan bu doping söylentileri nedeniyle ya da işte son Fransa turundaki başarısız performansı sonunda eski havasının kalmadığı da gözüküyordu. Dolayısıyla o da bu $2 million alıp çekilmeyi tercih etti sanırım. Bisikletçilerin böyle bir hüzünlü vedası oluyor aslında. Yani drama, daha doğrusu buruk diyeyim. Hüzünlü demeyeyim de mesela futbolcuların da buruk oluyor ama bir jübile yapıp hani bir ellerde kollarda taşınarak bir şekilde öyle bir onurlandırılıyor da burada öyle bir şey şansı da olmuyor pek. Sastre de en son ata daha iyi bilir, daha iyi anlatır. Evet. Çok böyle ufak tefek bir küçük yarışla bitirdi değil mi ata? Kendi şehrinde artık hani çok da önemli olmayan bir yarışa katıldı. O zaten hani daha ziyade selamlama oldu kendi içerisinde ki zaten orada kendi küçük takımı da var, çocukları yetiştirdiği, onlarla ilgileniyor. Sastre zaten hani yapı olarak da biraz daha farklı bir adam ama yine de öyle bir ismin, en azından 2008 Tour'da Fransa'nı kazanan bir ismin de öyle bir yarışla vedası gene hani hüzünlü haberlerden biri oluyor tabii ki. Evet, bir de ben size şeyi soracağım. Yani Tour'dan anları kapatmadan önce Ben Swift 2 etap almıştı biliyorsunuz. Bu sene Kaliforniya turunda da izlemiştik en son. Hatta işte Eurosport'ta yayınlanınca aslında Ben Swift'in o zamana kadar Kaliforniya turuna kadar 13 etap galibiyeti vardı çeşitli yarışlarda ama insanlar onun ismini tanımıyordu. Bize çok mail gelmişti. Ben Swift hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki bu sene Fransa Bisiklet Turu kadrosuna alınması da hani ekstradan büyük oldu mu onun için veya erken miydi? Neler diyeceksiniz Swift hakkında? Batı özellikle Batı sen Team Sky'ı gençler gençleri tanır. Swift'i aslında hani özellikle Geraint Thomas ve McAvendish'le çok yakın arkadaş. Onlarla özellikle sprint trenlerinde önemli işler yapabilecek bir isim ki takım olarak da aslında onun sprint treninin parçası olması için Tour de France'a dahil ettiler Team Sky'da. Ama artık Paris'te bile hani kaçan grupta yer almıştı o kriteryum yapıldıktan sonra yaklaşık 5 turda ön taraftaki 4 isimden biriydi Ben Swift. Hani en azından Team Sky'ın gelecek yıllarda devam etmesi durumunda önemli sprinterlerinden biri olacak. Ki bu sene de zaten o dediğimiz gibi o turda anlandırdığı çok önemli sprinterler de var aslında. Hani katılmıyor da demiyoruz. Andre Greipel de oradaydı. Matt Gost da oradaydı. Michael ama Matthews oradaydı. Evet, Matthews oradaydı. Ki o da genç bir isim Avustralyalı. Evet. Ki ve Ben Swift orada iki etap almayı başardı. Hani Britanya bisikletinin yine o sprinter özelliği olan isimlerinden önemli yıldız adaylarından biri. Ki zaten Team Sky'a giden ilk sprinter aslında. Kendi jenerasyonunda. Yani bu sene aslında önemli yarışlarda hep etap kazandı Ben Swift. Yani ilk yılın ilk 6 ayı boyunca sürekli yarış kazandı. O anlamda Team Sky'da önemli bir sprinter olabilir gelecekte. Ama yaşı 24. Hani yavaş yavaş artık birinci sprinter mi, ikinci sprinter mi yoksa trenin son adamı mı ona herhalde kendisi ve Brailsford'la beraber karar verecekler gibi duruyor. Evet, Tour de Flandre bu sene de sezon açacak. Söylediğimiz gibi insanların hani her ne kadar biz buna çok ayak uyduramasak da yani yeni bir bisiklet sezonuna alışması için belki de çok da uygun bir nokta değil. Paris'e geçelim. Bu sene Tony Martin aslında beklentileri ilk yükselttiği yarış oldu. Yani büyük turlar anlamında öncesinde. Paris'i kazanmayı başarmıştı ama orada Kloeden ve Bradley Wiggins, özellikle Bradley Wiggins'in formunu görmek açısından önemliydi o yarış. İyi sinyaller vermişlerdi ki Kloeden yanılmıyorsam uzun bir sürenin ardından bir etap ikinci mi olmuştu? Etap ya, ikinci bitirdi olmuştu diye hatırlıyorum ben Kloeden. Genel klasmanda ikinci oldu, bir etap da etap almıştı. Etap da aldı. O açıdan da önemliydi. Mesela buradan Tony Martin'e bağlayabiliriz konuyu. Neler diyeceksiniz Tony Martin hakkında? Tony Martin'i en iyi Caner tanır. Niye? Siz Doğu Almanya'da beraber büyümediniz. Bizim iki blok ötedeydi kendisi. Ya Tony Martin tabii bizim için hani elimizde büyüdü dersiniz ya. Yani çok hani 5 senedir işte. Zaten hani ilk serpilmeye başladığı yıllardan bu yana hep Sarper abiyle de anlatmaya başladığımızdan bu yana ileride bir şey olacak denen o sihri ışığı gösteren adamlardan biriydi, gençlerden biriydi. Hatta hani şey diyorduk, herhalde Alman bisikleti bir yerde o dopingle üstüne hani kalın bir tozlu örtü örtülen Alman bisikletini o tozu üfleyecek adam olarak hani konuşuyorduk. Daha bu sprinter yetenekler çıkmadan önce. Hani Marcel Kittel'i, Degenkolb'ü. Çünkü Tony Martin genel klasmanda da ideal olabilecek ışığı gösteren Almandı. Kloeden hani eski jenerasyondan kaldığı için böyle düşünüyorduk. Ve işin enteresanı, hani tırmanışta bizim beklediğimizden daha da iyi geliştirdi aslında kendisini. Ama bir yandan tabii zamana karşı da fiziğini korumak istediği için, o hafifliğe ulaşmadığı için, hani nasıl Cancellara'dan bahsediyoruz, bir türlü genel klasmada olmadığı için. Ancak işte hani bir haftalık turlarda daha o seviyeye ulaşmış durumda. Genel klasman için hep sorular geliyor bize, hani Tony Martin ileride büyük tur kazanamaz mı diye. O zaman işte birazcık şeyi feda etmesi gerekecek. Tamamen zamana karşı uzmanlığını. Şimdi Tony Martin senin de dediğin gibi bir haftalık turlarda özellikle zamana karşı büyük, uzun bir zamana karşı etap olan yarışlarda son derece büyük bir favori. Ama 3 haftalık yarışlara gelince illaki yokuş etaplarından birinde bir gün kötü bir gün geçiriyor. Ve orada ya, genel klasmanda geri düşüyor. Bir handikapı oldu. Sarp abi şu olabilir zaten. Bulunduğu takımın yapısıyla da alakalı bir şey. Yani ona bu rol biçildiği için Bradley Wiggins gibi zayıflayıp ben İşte genel klasman adayı olayım diye bir yol da tutturamıyor tabii doğal olarak. Haklısın çünkü Cavendish'in treninde yer alıyor. O da büyük tabii bir efor sarf ediyor. Zaten hatırlayacaksınız bu son yarışta Peter Velits'le Tony Martin hali kalmamıştı ikinci, üçüncü haftada. Evet, yani evet. Cavendish'e etap kazandırmaktan. Hatta ikisi de genel klasmanda iyi durumdalardı aslında ama gidemediler. Hatta Peter Velits çok önemli bir etapta çok geride kalmıştı. Aynı şey Martin için de geçerli ama Martin kendisini zaten son zamana karşı etabına sakladığı için müthiş bir iş çıkarmış. Yani Tony Martı sezonun hani ilk 5 yıldızını saysak oraya girer. Kesinlikle. Yani sezonda bir şampiyonasına da geleceğiz. Ayrı bir parantez açmak gerekecek onun zamanı karşı performansına. Şeyi soracağım ben, hani Kevin Dish için çalışmaktan dedik. Önümüzdeki sene neler olur? Yani Omega Pharma Quick Step'te. Yani Willis kardeşler gidecek. Levi Leipheimer var ki bilmiyorum artık ondan bir şeyler bekleyenler var mı aranızda şimdi ama. Şimdi orada Van den Broek da kaldı. Van den Broek kalmadı. Lotto'da. Ha Lotto'da pardon. Lotto'ya gidiyor. Geçti. Leipheimer bence artık şeyinin seviyesinin gelebileceği limitin en üstüne geldi. Buradan fazla bir yere gitmez. Yani onun en iyi derecesi podyumdu. Evet, yani podyumdan da çok fazla gitmez. Yapabilecekse Tony Martin yapar. Özellikle önümüzdeki sene Fransa turunda yaklaşık 100 kilometre kadar zamana karşı etap var. Bu da Cancellara ile Tony Martin'in eline oynamazsa kimin eline oynar? Pierre Roland. Pierre Roland daha çok genç gibi geliyor bana. Ama hani olağan şüpheliler Contador'u falan bir kenara koyarsak şimdiye kadar genel klasmanda çok fazla düşünülmeyen Cancellara ile Tony Martin'e oynayabilir tabii bu kadar uzun bir zamana karşı. O kadar uzun zamana karşılar tabii aslında Bradley Wiggins ve Peter Wellitz'i de ön plana çıkarır ki Wellitz bence şu an itibariyle Martin'den daha da iyi tırmanıyor. Tırmanışçı olarak da hani o özelliği Martin'e göre daha iyi ki zaten Vuelta'da da 2010'da podyumu var, artık 3. olmuştu. Aslında şu anda hani ön plana da çıkmayan bir isim Peter Wellitz, en azından Tour de France için konuşulmayan bir isim. Bu sene de 13. olmuştu genel klasmanda. Önümüzdeki sene bu hani underdog diye tabir ettiğimiz, belki de favori olarak gösterilmeyen ama bir alt favorilerden, bir baş altı favorilerden biri olarak hani önemli işler yapabilecek bir isim o Quick Step takımında Slovak Peter Wellitz. Evet, Paris böyleydi. Bir de Paris'te biliyorsunuz paralel olarak yapılan Treno Adriatico var. Hatta biz bir kanalda Paris anlatırken diğer kanalda Treno Adriatico oluyor Eurosport'ta. Bizim için cennet haftaydı. Kesinlikle. bu sene bir de onun şey versiyonu olacak biliyorsunuz. Bir kanalda Fransa bisiklet turu olurken diğer kanalda Polonya bisiklet turu olacak. o cehennem o olacak. Cehennem olacak. Tam tersi bir durum var orada da. Treno Adriatico şöyle önemliydi. Kadelevans'tan ilk sinyalleri almaya başladığımız yarış olmuştu Treno Adriatico. Yine Hessink ve Scarponi 2 ve 3. olarak tamamlamışlardı. Bu sene de Alberto Contador'un, yani 2012'de de Paris yerine, ki Fransa bisiklet turundan iddialı olmaya geldiğinden bu yana hep Paris'i kullanır, yani sezon başında Paris'i kullanırdı hazırlık yarışı olarak. Ama önümüzdeki sene İtalya topraklarında Adriyatik kıyılarında olacak Treno Adriatico yarışında. O yarış için neler diyeceksiniz? Buradan Cadelevans'a bağlayabiliriz aslında, hani galibiyet sahibi olmasından şimdi dolayı. Şimdi Treno Adriatico İtalya'nın en sevilen ikinci etap yarışı, Giro'dan sonraki bence. Ve en güzel yarışlardan bir tanesi. Yani o anlamda çok da özellikle İtalyanlar çok kuvvetli bir kadroyla katılıyorlar. Artı Evans da hani kendi memleketine artık hani yarı İtalyan sayılabileceği için evet, ona katılmayı tercih ediyor açıkçası. Ve bu sene Evans, Robert Gesing ve Scarponi'nin önünde kazandı yarışı. Çok güçlü bir kadro vardı. Yani dördüncü olan Basso ve onun arkasında da Nibali falan var. Çok iyi bir kadroydu. Hakikaten ışığı gösterdi gerçekten Cadel Evans. Ve Fransa turu içinde en büyük favorilerden biri olduğunu bize göstermişti. Ama biz onu tabii biraz geç uyandık. Yani biz hepimizin gözünü Alberto Contador yıldızı kamaştırdığı için Evans'a çok fazla bakmadık açıkçası. Bir de tabii hani Contador katılmayacak gibi duruyordu ya, sonra katıldı. Doğal olarak onun üzerine yoğunlaşıldı vesaire. Caner, sen neler söyleyeceksin? Öncelikle hani takvimin aslında en güzel yerlerinden biri. Çünkü ilk keşfi yaptığın yer hani o Mart ayı. Özellikle de Paris Treno Adriatico bir şölen gibi bir giriş oluyor. Doğru. Sezona. Biraz öncesinde hani Down Under'dan sonra Katar ve üstüne hani Umman'da artık ASO bir şebeke gibi olduğu için eski bana Network filmini hatırlatıyor biraz artık ASO'nun durumu. Yani bir distopyaya doğru gidiyoruz, bisiklet distopyasına doğru. Öyle bir faşizm durumu söz konusu aslında baktığınızda UCI ile ASO arasında yani. O zaman Bernie Eccleston ister başı. Değil mi? Zaten öyle bir gidişat da var yani. Sanki işte hakların ticarileşmesi ve işte Formula 1 tarzı, neyse onlar çok daha derin konular. Onları başka bir yine toplanırız konuşuruz. Sezon özetine şimdi sıkıştırmayalım. Sonra Paris-Nice ve Tirreno Adriatico hakikaten ilaç gibi geliyor. Tam o, çünkü bisiklet coğrafyasına geliyorsunuz ve Tirreno Adriatico'nun yolu da çok güzel. Yani orada da %20 eğimli işte duvar tabir ettiğimiz tırmanışlar var. Ve tam böyle hem sprinterler biraz deniyor kendini ilk bir haftada, ilk birkaç günde. Sonraki günlerde de işte Cadel Evans gibi kendini büyük tur hazırlayan adamlar da kendini deneyebiliyorlar. Kadelemus oradan sinyalleri verdi. Aslında asıl bahar klasiklerine sinyalleri verdi. Yani özellikle de sakat olmasına rağmen, Nisan sonundaki o sakatlığına rağmen müthiş bir sezon ortasıydı. Yani hatırlayacaksınız, omzundan mı sakatlıydı yoksa bacağından mı? Bir problemi vardı çünkü. Hatta omzundan mıydı? Omzundan. Sanki öyle diye hatırlıyorum ama sezon içerisinde, çünkü çok şey olduğu için bazen ayrıntıları unutmuş durumumuz oluyor. Sonraki o gidişatı hani birazcık doğru bir gizlenme politikası izledi. Aynı Lance Armstrong'un zamanında yaptığı gibi. Yani tamamen artık kendisine odaklanan bir ekip. İşte her şeyiyle oraya çalışan bir ekip. Hatta eşi dahi bundan bahsediyordu en son röportajında. Bir de biliyorsun bu sene oldukça az yarıştı. Özellikle evet, işte, yani yarış günü sayısını çok azalttı. Onun için çok zinde kaldı. 80-90'lardan hani 60'lara falan indirdi bildiğim kadarıyla. 63 mü 64 bin bine yarıştı ki 30 gün ciddi bir fark değil mi? Tabii. Sarper abi. Ki bir de ondan önceki sene, yani dünya şampiyonuyla yarıştığı sene, dünya şampiyonu mayosuyla. Tabi o mayoyu da her yerde göstermek istediği için hani çok fazla yarış günü elde etmişti. İşte Ciro'ya katılmıştı. Sonra Fransa yapmıştı. Ama bu sene... Yani 30 gün dediğin yaklaşık 4500 kilometre ediyor. Yani. Çok ciddi. Çok ciddi. Günde 150 kilometre yani etap olduğunu düşünsene. Lance Armstrong'un işte zamanında yaptığı gibi çeşitli kamplar yaptığı, farklı ne diyeyim, hem motivasyon hem prova kampları yaptı. Kendisi de söylüyor zaten röportajlarında. O motivasyon, o tek odaklanma, birazcık da işte her türlü dinamik önemli. Sonuçta siz formda olabilirsiniz ama rakibiniz sizden daha formda olabilir. Onu kullanamayabilirsiniz. Ama Contador da formsuzdu birazcık. Onu da iyi, yani psikolojik anlamda da zor durumdaydı. Rakibiniz zordaysa bunu kullanacaksanız başka yolu yok yani. Ki Lance Lotto'dan sonra da takım olarak da hani kendini artık ona yardım edebilecek bir takım da bulmuştu aslında artık kaderimiz tam anlamıyla. 2011 evet ama 2012. Evet. Onu da şimdi yani Greene'yi çok bastırıyor bildiğim kadarıyla. Zaten aynı gölün kenarında yaşıyorlar. Greene için merkezi orada. Daha doğrusu Avustralya Spor Enstitüsü'nün merkezi orada. Greene onların içerisinde bir yeri kiralayıp üstünü oraya kurdu. Gölün hani birazcık daha yukarısında bildiğim kadarıyla evi. Kadelemus'un eşiyle yaşadığı, Kiara'yla. Yani oradan da çok baskı geldiğini biliyoruz ama zaten önümüzdeki sezon BMC'de olacak ama sonrası, hani sözleşme de yeniledi belki ama Greenwich'le beraber kariyerini sonlandırabilir büyük ihtimalle. Katılıyorum. Gibi geliyor bana. Yani bu sene işte 2011'deki formunu yakalayamazsa ve 2010 yani başına bir şey gelmediği halde 2011'deki başarıları yakalayamazsa 2013'te onu BMC'de göremeyebiliriz. Stuart O'Grady gibi hani köklerine. Ya çünkü bu bireysel bir başarı gibi gözükse de bence tüm bir ülkenin başarısı bence. Yani Cadel Evans'ın. Yani aynı işte Sally McLaren'ın yaptığı ya da işte ne bileyim bu son dönemdeki bütün Avustralyalı sporcuların başardığıyla alakalı temel bir başarı. Bizim hep hani sporda Türkiye'de bir şeyler gelişmeye yönelik olduğunda en basitinden hani en popüler spor futbol örnek verelim. Premiership'e hep örnek alırız değil mi? Aslında çok doğru bir örnek değildir bence ama asıl Avustralya tarzı sistemler bizim için çok daha önemli. Yani katılımcı, paylaşımcı ve özellikle o yetişen çocukların eğitimini de gözeten sistemler. O anlamda hepsi zaten ya kademesi konuşurken anlıyorsunuz adamın mesela işte evine falan röportajını gösteriyor, okuduğu kitaplar falan inanılmaz da yani. Hani... Zaten biraz hani entel bulunuyor bisiklet camiasında işte hani klasik müzik dinliyor, okuduğu felsefi kitapları falan var. Ama kim bu ya falan diye hani biraz eşinin de bu duruma katkı verdiğini söyleyeyim hani Kiara Pasolini. Tabii müzik öğretmeni. Evet. Piyanist değil mi? Piyanist. Piyano hocası. Onların da gerçekten çok hani cici bir aile hayatı var. Bir de köpekleri var çok şekerli. Şey Molly. Molly. Biliyorsunuz bu ama hem sporcuları hem ünlülerin köpekleri çok meşhurdur. Hatta Bastonun köpeği. Bravo, aynı şeyi düşündük. Bastonun köpeğine girmeyelim. Operasyon Puerto'dan. Şey hatta bu işte zamana karşı öncesinde Fransa'ya geldiğimizde konuşuruz ama bu işte sağda solda pankartlar oluyordu kader için. Hani bir pankartta şey görmüştüm ben. Do it for Molly yazmışlar. Molly için kazan diye. Güzelmiş. Çok enteresan tipler vardı gerçekten. Treni Adetico'da durum böyle. Zaten hani yarışın güzelliklerinden bahsetmeyeyim yok. Çok da fazla gerek yok herhalde. Görüntüler zaten kendisi konuşuyor. Sonrasında Volta Catalunya, belki biz yayınlamıyoruz Eurosport'ta ama yine de önemli bir yarış. Özellikle Fransa Bisiklet Turu Arifesi'nde. Arifesi'nde değil ama o yolda, hazırlık yolunun başında önemli bir yarış. Bu sene de Contador aldı biliyorsunuz 2011'de. Valla Katalunya'yı ata anlatır yani. Ona paslayacaktım. onun evinde yapılan bir yarış. Evet ata. Yani... Evimin önünde geçeceğini aslında hani evimin önünden geçmedi tabii önümün önünde kaldılar aslında benim kaldığım yerde kalıyorlardı takımlarda. Onu beklemiyordum sabah çıkınca takım tırlarını görünce hoş bir sürpriz olmuştu. Bu kadar mı? Hoş bir sürpriz mi? Dişim bayılmadım diye. Aslında öyleydim biraz herkes biraz normal olmadığıma dair bir bakışlar vardı üzerimde gerçekten ama. Sabah ekmek almaya çıkmış ama deliren bir insan tipi olarak. Yani neyse yarışa baktığımızda tabii beni bırakırsak yarışa baktığımızda aslında o tırmanışlar aslında Katalunya'daki tırmanışlar özellikle 2009'daki Tour de France'dan da hatırlanabilir ki Andorra'dan da geçiyor. Önemli tırmanışları var ki Girona zaten profesyonel bisikletçilerin de sıkça tercih ettiği hem iklim olarak hem de yollar olarak. Bu sene şey Redeşak Nisan ilk antrenmanı Girona'da yapacak bildiğim kadarıyla. Ki zaten Brunel'in kamplarından bir tanesi, yani üstlerinden bir tanesi Girona. Yine aynı şekilde Garmin'in de bir üstü var. Evet. Girona'da, Avrupa üstü Girona'da. Ki zaten sıkça da amatör bisikletçileri de görüyordum yollarda da. Yarış itibariyle hani Scarponi oradaydı, Basso oradaydı, Contador oradaydı. Contador artık o tam da Clemitorol davasının da geliştiği dakika aylarda artık bir zafer ihtiyacı vardı ve hani İspanya'da olması İspanya'da yarışlara katılmayı tercih etti. Ki ardından Murcia'ya da gitmişti ama hani en azından destek de vardı, moral de olmuştu Contador'a. Contador pek de zorlanmadı açıkçası orada. Lippheimer de oradaydı. Hani haftalık yarışlarda iyi bir sezon geçirdi Lippheimer ama pek şansı olmadı Katalunya'da. Hani bu arada Katalunya'da Daniel Martin'in de 3. olduğunu söyleyelim. İspanya'ya geldiğimizde gerçi ondan daha detaylı konuşuruz ama ya özellikle Contador için hani moral anlamda önemli bir yarış olmuştu ama tabii 100. yılıydı bir de Katalunya turunun. Kadro olarak da güçlü bir yapısıya sahipti ama Nisan'ın tam böyle ortalarında sonlarına doğru bir yarışta daha ziyade Giro için hazırlıklar vardı. Ama Scarponi işte orada zaten ikinciliğiyle en önemli isimdi diyebilirim aslında. Tabii Scarponi orada ikinci olarak aslında Giro'ya çok iyi hazırlandığını gösterdi. Fakat tabii onun handikapı o dönemde Contador'un da tura katılamayacağı, Fransa turuna katılamayacağı dolayısıyla tüm gücünü İtalya turuna vereceği biliniyordu. Dolayısıyla ikisinin bir hani kostümlü provası gibi oldu. Zaten Mayıs ayında da Contador yapacağını yaptı yani evet. Giro'da. Orada biz Milan Sanremo'yu atladık. Evet. Milan Sanremo'ydı ben anlatacağım herhalde değil mi? Evet. Lütfen buyurun. Şimdi Milan Sanremo aslında bizim için sürpriz oldu. Yani Matthew Goss'un kazanması aslında hakikaten beklenmiyor. Tamam iyi bir sprinterdi ama hepimizin gözü son bir defa petak yapar mı ya da işte Cavendish tekrar gelir mi ya da Gilbert hani Freire almıştı. Evet Freire almıştı. Freire zaten yani hani herhalde 65 yaşında da oralarda bisiklete binerken yine Freire alabilir falan diyeceğiz yani Milan Sanremo için. Fakat büyük bir şok oldu. Ben yarışı orada seyretme şansına eriştim. Poggio'da son yokuşun tepesinde. Matthew Goss'un geleceğine inanmıyorduk. Bizim önümüzden geçtiğinde ben ve etrafımda kimse Goss'un geleceğine inanmıyordu. Hatta Goss'un farkında bile değildik çok açık söyleyeyim. Yani son bir kilometre falan ya bu kim Cavendish değil biraz daha uzun kim bu Goss falan derken gelip yarışı aldı. Çok güzel bir yarış ve yani her Avrupa'da ne zaman yarış seyretsem ben çok etkileniyorum. İnsanların kadınlı erkekli çocuklu sadece orta yaş erkek bizim Türkiye'deki gibi orta genç yaşta erkeklerin ilgilendiği bir spor değil. Ailecek ilgilenilen bir spor. Benim için çok güzel bir anıydı şey. Milan Sanremo. Ya Milan Sanremo'da şöyle bir şey vardı yalnız. Yani teknik bir detay olarak. İlk defa McLaren Vajlar yarıştı. Yani ilk defa orada resmi bir büyük yarışta piyasaya sürdüler. Ve McLaren Vange'da yarışan da iki takımdan biri de yanlış hatırlamıyorsam HTC. Ve hatta o nedenle de işte oradan birinin kazanabileceği konuşuluyordu aslında. Çünkü özellikle son bölüm anlamında rüzgar anlamında avantaj yakalayacak ki Matthew Goss'un son bölüm ritmini hatırlayacaksınız. Olağanüstüydü yani. Aynı bir önceki, iki önceki sene Mark Cavendish'in yaptığı gibi. Ve biz bir yıldız daha kazanmış olduk aslında Milan Sanremo'yla. Yani Milan Sanremo'yu Matthew Goss kazanmasa belki bu kadar sonra takım içinde rol anlamında da belki bu kadar şanssızlık yaşamayacaktı. Bir de o da olabilir yani. Evet, tabii. Göz üzerinde ondan kaldığı için. Ondan marka edilen sporcu oldu. Evet, yani. Aynen evet. Öyle. Çünkü hani kimse onu dikkate almıyordu. Kim artık dikkate almaya başladı. Dünya şampiyonu da olacaktı. Yani. Tabii. Ondan da bahsediyoruz ama. Ve şimdi ama sonuçta piyasası arttı. Ve önümüzdeki seneler için çok daha önemli imzalar attı. Yani Greenwich için gayet yüksek bir para imza attı söyleniyor. Sonuçta kazandığından daha fazla. Milan Sanremo böyle bir nasıl desek büyük makyaj yaratan da bir yarış. Çok büyük yarışta Milan Sanremo yani hani o 5 monümandan bir tanesi olduğu için Milan Sanremo'yu bir kere bile kazanmak bütün kariyerinizi tabii başka bir noktaya taşıyor. O anlamda Cavendish'in hiç hoşnut olmadığını da biliyoruz. Yani hani kendisinin yarışın sonunda önde kalamamış olmasının o 70 kilometre önce bir kaza olmuştu. Orada geride kaldı. Bir daha da yetişemedi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O anlamda tabii hiç hoşlanmadı olaydan. Şey, Kevin Dish'in hatırlayacaksınız. Hani diş problemleriyle başladığı bir sezon dönemiydi ve kilo problemlerinden de bahsediliyordu. Herkes işte hatta biraz İngiliz basın daha ağır konuşuyordu. Özellikle Cycling Weekly falan. Hani hani değişik terimler kullanıyorlardı onun için. Hani belini döndüremediğine dair. Ama belki de aslında en önemli özelliği Kevin Dish'in bu tip şeylerden güç alması. Yani her şey iyi giderken okey zaten kendini iyi hissediyor ama bu tip kötü şeylerden yerden daha hızlı sıçrayabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bence zaten onu liderlik ve özellikle de bu tip başarı anlamında daha büyük yapan en önemli konulardan biri bu. İşin içinde rekabet olduğu zaman daha da iyi oluyor. Evet, yani çok önemli. Mesela önceki senelerde işte Greipel varken çok daha hani aktifti. Şimdi de Goss'u hissettiğiz ama Goss şimdi yok. Acaba ne yapacak onu da merak ediyoruz Sky'da. Sky'ın içerisinde her şey ona hizmet olacak. Çünkü tamamen ne diyelim aslında kraliyet ordusu gibi toparladılar evet, orayı. Ben ona hani çok fazla 2009 veya 2010'da olduğu gibi hani bir Greipel tarzı bir ikinci bir başın çıkacağını sanmıyorum. Hani yok. Ben Swift. Öyle bir aday gözükmüyor da. Ama. Yok da zaten. Zaten yani bir sene önce gidecekti. Evet. Yani HTC bıraksaydı, Stapleton bıraksaydı bir sene önce gidecekti ama bırakmadı. Büyük para istedi tazminat olarak. Gidemedi. Ama Cavendish bunu problem etmedi. Gerçekten etmedi ve son derece iyi bir sezon çıkardı yine. Ve kariyerinde ilk defa yani Fransa turuna geleceğiz ama yeşil mayoyu da kazandı. Hı hı. O da çok önemli. Ama senin de dediğin gibi 2012'de Sky'daki tek adamı olacak yani. Sonrasında Gent Wevelgem var. Tom Boonen'ın ilk ve son yarışını bahar döneminde Gent Wevelgem de aldı. Daniele Benati ve Tyler Ferrer arkasından gelmişti. Ama biz isterseniz Tour of Flanders yani Ronde van Vlaanderen'le başlayalım. Çünkü belki de 2011'in ilk büyük sürprizlerinden bir tanesiydi. Ronde'de Nick Nguyen'sin alması. Hatta Ata da oradaydı. Yarışı yerinden takip etti Ronde'de. Son kez izleyen Türk insan olarak Gerhard Berger'e son evet. Çıkan Türk olarak onu yollamıştık. Bir şey değil. Yani Neil Armstrong değil ama ilk ayak basan değil ama son ayak basan isim oldu. Bir parantez açalım tabii. Hani Mür'ün 2012'de Flanderen parkurundan çıkarıldığının geyiğini yapıyoruz evet. Burada. Evet. Yani bütün o demin programa giriş yaptığımız o geleneksellik, alışkanlık, hani değerleri yitirmeme olayının hani doruk noktası oldu belki de bu sene değil mi Gerhard Spergen olayı? Kesinlikle. Tabii iki yıl boyunca artık Udinar'da da bitecek. Evet. Ki Kuvaremont da eklendi. Onu da seninle geçen sene Eneco Tour'da anlatmıştık en son Kuvaremont'u. Önemli tırmanıştır aslında, zevklidir. Tabii şimdi aslında hani Ronde'yi konuşurken o gelecek yıla da baktığımız zaman aslında hani tam olarak artık Flandra turu olmayacağı, sadece Udinar'da çevresinde döneceği konuşuluyor. Ki zaten profilde öyle artık. Rota açıklandı sanırım değil mi? Artık hani tüm Flandra bölgesini geçmiyor aslında, tur dönmüyorlar. O da çok büyük tartışma konusu. Ondan da bahsedebiliriz aslında. Sonuçta ben orada hani bir ailenin yanında kaldım. Dolayısıyla onlarla da konuşmuştuk. Onlar o zamandan beri rahatsızlardı konuyla ilgili. Ki Udunardi'nin ne kadar istekli olduğundan bahsediyorlardı ve paraları olduğundan bahsediyorlardı. Son finish kasabası olabileceklerini söylüyorlardı ve tabii ki bu hem Herzberg'in hem de Ronde'nin yapısını değiştireceğini konuşuyorlardı. Bahsettiğim aile Herzberg'deki taşlar, Mür'deki taşlar değiştirilirken o taşlardan birini alıp evinde saklamış. Hani Tur'u, Ronde'yi kaydeden, Sporza'dan kaydeden bir aile ki zaten o sadece sadece onlar değil, herkes öyle orada. Şimdi Udunardi tabii aynı zamanda Ronde van Vlaanderen'in müzesi de var o şehirde. Dolayısıyla çok ciddi bir şekilde bu turdan nemalanan bir şehir. Dolayısıyla böyle bir yatırım yapmış olmalarına şaşmıyoruz. Tabii Gerardsbergen de hani bizim için çok önemli ama sonuçta o da son yanlış hatırlamıyorsam 20-25 yıldır parkurda. Yani 80'lerde katıldığını biliyorum. Hatta bir süre sonra tekrar çıkardılar, soktular. 2-3 sene sonra tekrar gelir. Yani hani Atay'a son bırakmayacağız. Son giden ben olacağım. Yarışa baktığımızda da ama hani Nick Nunez sürpriz bir isim ama o da bir hafta önce Dwars von Vlaanderen'i almıştı. Hani şey Vlaanderen kapısı. O yarışın o World Tour kapısı mı olmadığını söyleyeyim. Yerel yarışlar var. Şimdi Nick Nguyen son derece opportunistik bir yarış koştu. Kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Yarışı tamamen... Ki ön tarafta sözünü kestim çok pardon Sarper abi. Hani Cancellara ve Sivan Chavanel işte, ikisinden birinin alması bekleniyordu. Dolayısıyla tamamen Chavanel'in arkasına yattı. Kaybedecek hiçbir şey yoktu. Sonuçta hani çok meşhur, şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum, bir eski bisikletçinin dediği gibi önce başkasının tabağındaki yemeği yedi, son sprintte de yarışı aldı. Yapılacak hiçbir şey yok, kimse de kızamadı bile. Evet. Bisiklet sporunun maalesef hani acı gerçeklerinden biri bu. Ki zaten aslında kazanan da Bianeris, geçen sene Cancellara Saxobank'taydı. Hakikaten öyle. Yine takımda kim olursa olsun hani Saxobank aldı, Ronde van Vlaanderen'in bir kez daha. Aslında diğerlerine geçmeden bu sene yani şey bahar klasiklerini Belçikalılar neredeyse silip süpürdü. Sen de dediğin gibi Tom Boonen başladı işte Gent Wevelgem'le. Ondan sonra Nick Nguyens. Van Zumeren'e geçeceğiz. Keza o Ronde'yi kazandı. Paris-Roubaix'i kazandı. Sonra Gilbert kazanmadık, bir şey bırakmadı. Dolayısıyla bu sene Belçikalılar çok iyi bir yıl geçirdiler. Ya Nick Nguyens pardon, özür diliyorum. Burada özellikle hani kazananı konuştuk da asıl kaybedene de tabii dikkat çekmek lazım. Aslında sezonun belki de en büyük hayal kırıklığı diyebiliriz Fabian Cancellara için. Tabii ki Nguyens'i kutlamak lazım. Orada bahsettiğiniz şekilde hani yarışı anlatırken de zaten beklemiyorduk yani. Belki işte favorileri sayıyorduk seninle beraber Serper abi ama ikinci grupta diyorduk genelde Nick Nguyens için. Yani ilk 3-4 isimden biri değildi, ikinci beşli diyelim. Ama işte klasikler böyle. Yeni kahramanlar yaratıyor aynı zamanda. Yani klasikler her zaman aynı adamlar kazanmıyorlar. Ve Nick Nguyens o yolları çok iyi bildiği için zaten başardı ama Cancellara asıl sadece Ronde ekserinde değil, diğer tüm sezon düzleminde düşündüğümüzde belki de en fazla geriye doğru giden adam oldu. Ya da ileri adım atamayan adam oldu. Bunda Leopard Trek organizasyonunun Saxobank'ta Bianeris'i toparladığı gibi profesyonelleşememesinde büyük rolü var. Takım arkadaşlarının bazılarının formsuz oluşu, ona yardım edememesinin rolü var. Takım içi politikalarda Kim Andersen'in Bianeris kadar, ki Bianeris'i yetiştiren adamlardan biri olmasına rağmen toparlayıcı rolü üstlenememesi. Çünkü Bianeris'in ortaya koyduğu karizmanın, ki özellikle de belgeseli izleyenler çok iyi bileceklerdir. Fransa Bisiklet Turu'nun 2004 sezonunu anlatan Overcoming, yani o zaman takım CSC iken Bianeris'e takım içi politikalarda nasıl konuştuğunu bilenler, hani orada özellikle Sastre meselesini halledişi ya da işte Sastre o sırada çünkü çok yakın arkadaşı olan eşinin abisini kaybediyor. Aynen öyle ve Jimenez'in ölümü tabii onu çok yaralıyor. Hem de Fransa bisiklet turu sırasında oluyor. Hatta sonra yine Basso'nun annesi kanser oluyor. Anın Lens'le konuşmasını bir şekilde sağlıyor. Lens Armstrong onu arıyor, konuşuyor, moral veriyor Basso'ya. Hani bu tip enteresan şeyler var ve hani bunların takım içi, işte diyorsun ya bir yani Reis'in adama kazandı gene Nick Nguyens. Hani tabii ki Nick Nguyens'in orada müthiş bir sporcu performansı var ama yüzde ne olursa olsun 1 olur veya 5 olur, kimilerine göre 20 olur. Ve yani Reis ve o ekibinin çalışmasının büyük payı var kesinlikle. Bunu Brunel'de de çok net görebiliyorsunuz. Ne adamlardan ne şampiyonlar yaratabiliyor. İlla Lens veya Alberto Contador olması gerekmiyor. Yani tek günlük yarış veya haftalık gelişimler de olabilir. Yani Brajkovic'i adam eden o sonuçta bir şekilde. Şey tabii. Hani ben şey anlamda söyledim. Serper abi özür dilerim. Yani orada Cancellara geçmişte de başarılıydı ama başarılı olurken mutlaka yanındaki ekibin çok güçlü olması her zaman her sporda önemli olduğu gibi burada da daha da önemli hatta. Çok katılıyorum. Yalnız bisiklet sporunun bir şeyi var, bir handikap tarafı var. Yani basketbolda genelde favori takım %90 kazanıyor. Hmm. Futbolda %60 kazanıyor. Ama özellikle tek günlük yarışlara baktığımızda favori sporcular çok çok az yarış kazanabilir. Çünkü bütün yarış onun peşinde insan oluyor. Son iki yıldır Fabian Cancellara özellikle Paris-Roubaix'i ve Ronde'yi inanılmaz domine etti. Yani alay edercesine rahat kazandı. Dolayısıyla bu sene onu kazandırmamak için ellerinden geleni yaptılar. Zaten Paris-Roubaix'de bunun resmen hani uygulamalı örneğini gördük. Notlar ona, falan da çıkmış. Yani evet. Şey yani, ona tekrar geleceğiz. Ama 2011'de ona yarış kazandırmamak nasıl olur? Hakikaten bize bütün peloton gösterdi. Şöyle bir şey de var. Marke edilmesinden ziyade bu sene Leopard Trek'te hani onun arkasını kollayacak çok da fazla sporcu yok. Buna tamamen katılıyorum. Değil bunlara mi? Ek olarak benim söylemek istediğim sadece. Anladım. Mesela sırf onun için işte bu sene Ben Hormans'la yapılı olan neydi? Hatta 2010'da Fransa bisiklet turuna da getirmişlerdi. Gregor Rast'ı almışlardı. Rast'ı diyorsun. Yani Türkiye. Onunla ilgili en güzel anekdotlardan biri Türkiye bisiklet turu ilk hani bu uluslararası pro tur ile ilgili takımlarda geldiğinde Sultanahmet'te ilk etabı kazanan oydu. Ertesi gün gazetelerimiz ne yazık ki şöyle bir başlık atmıştı. Etabı kazanan Gregory. Yani hani anladın mı? Diego Maradona gol attığında Diego gol attı demek gibi bir şey yani. Hani evet. Anlaşılması zor bir şeydi. Onunla da ilgili Türk bisikletinin acı anılarından biri de. Daha Türk medyasının geçemediği sınavlardan biri de ne yazık ki. Benim eklemek istediğim buydu. Yani çok fazla sporcu anlamında da destek gördüğüne inanmıyorum ben. Atan'ın sözünü kestim. Tam şey yapıyordu da. Dur. Önce söz büyüklerle bir dakika. Şimdi o Cancellara meselesinin bir konu daha var bence. Biraz sanki çok fazla başarı ulaşmanın verdiği de bir isteksizlik mi var diyelim. Mesela ben onun Fransa bisikletini çok daha net gördüm. Bıkkınlık da olabilir. Belki yorgunluk da olabilir. Bilemiyorum ama Cancellara gibi bir adamın Fransa bisiklet turundaki zamana karşı etabını prova yapmadan çıkması yani onun iş disiplini onunla alakalı uymuyor çünkü çok inanılmaz iş disiplini olan bir adam yani. Endişeleyen etkisi bu. Ona şey diyeceksin bu. Stockholm sendromu gibi şilek sendromu. Ona geleceğiz. Ben mesela senin o dediğin Caner dünya şampiyonasında gördüm. Hmm. Yani orada bile gözümden yani bence anlaşılıyordu. Hani bir saçlı bir alev var mı? Aynen öyle. O yoktu yani. Evet hatta. Para bozdu onu. Yine aslında Ronde'de şimdi kaç dakikadır onu düşünüyorum. Aslında Ronde'nin son tırmanışı adımı aklıma gelmedi de. Orada son tırmanışta Gilbert hatanı yaptıktan sonra Cancellara onu yakalamaya çalıştı ki Gilbert bitmişti ondan sonra da. Ama Cancellara öndeki o favorilerle beraberken bidon istiyordu, su içmek istiyordu. Tabii doğal olarak yarışta hiçbiri vermedi onu. Hani favorilerden biri hani Cancellara o 2010'da o Ronde Paris-Roubaix dublesi yaparken korkunç performanslar göstermişti. İnsanüstü artık derecelerdi bilmiyorum ama Tom Boonen'in o geride kalışı İlginçti. Başka bir şey yapmıştı Cancellara. İtalyanlar dayanamadı işte demin konuştuk. Yani bisiklete motor takma geğiri çıkarmışlardı yani. En son Bosberg'ti galiba. Bosberg. O Bosberg'den sonra işte o Cancellara'nın zaten hali belki de o özellikle Ronde Paris-Roubaix performansını özetler nitelikteydi. Çok yalnız kaldı. O kazanamaması çok normaldi artık o noktadan sonra Cancellara. Ya şimdi bizim hani Cancellara'ya laf etmek biraz çarpar yani hani bir şey olur. Bisiklet tanrıları bizi çarpar da bizim öyle bir yani İsviçre saati, İsviçre çakısı işte her neyse. Yani Şimşek, Spartaküs. Yani hani aman. Ama yani bizim demek istediğimiz her sporcu tabii ki formsuz sezon olabilir ama sanki bu yıl bir şeylerden hoşnutsuzdu. Benim demek istediğim o. Evet. Yani ya takım içi ilişkiden ya Leopard Trek'in organizasyonundan bir şeyler onu memnun etmiyordu. Hatta sonradan bir şey ortaya çıktı ya bazı paraların geç ödendiği. Evet. Yani bisiklette özellikle en kritik konulardan biri. Çünkü adamlar zaten çilekeşler. Bir de o paralarını almadığı zaman yani onlar için bambaşka bir etki yani. zaten milyon dolarları cebe atmıyorlar yani öyle fantastik bir şekilde. Yani bir ayda haftalık Rooney gibi 270 bin poundluk ücretleri yok yani. Paris-Roubaix ile Flanders, orada Flandar'ın arasında Bask bisiklet turu vardı. Aslında yine Fransa bisiklet turu öncesinde önemli hazırlık turlarından bir tanesidir. Hatta bu sene Caner, senle Fransa turu öncesinde şey izlemiştik biz, bir Leopard Trek belgeseli izlemiştik orada da. Evet. Anlaşılayı anlatırken o yarışın içinden de güzel görüntüler vardı. Orayı da bu sene Clöden aldı. Geçen sene Chris Horner almıştı adamı. Sene Chris Horner 2 oldu. Bu sene 2 oldu. Yer değiştirdi. Yok, geçen sene Clöden, tabii yer değiştirdiler. Geçen sene Clöden 2 olmuştu. Evet. Bu sene Chris Horner adamım. Şey, Ready Shack'in oyuncu almış ya bu bastırı. Taraflıyor bunu. Manevi babam Chris. Amerika'nın mandası olmuş bu. Hessing orada 3. olmuştu. Hani bu isimler zaten Basque turunun da nasıl bir tur olduğunu özetleyen isimler. Aslında Hessing şeyde de çok iyiydi. Tren Adriatico'da 2. olmuştu. Şeyde çok iyiydi. Yani Hessing'i ben şeyde anlatmıştım. Bu Umman turunda. Orada da çok güzel tırmanışlar vardı. Tren Adriatico'da da 2. oldu. 2. oldu. Hı-hı. Çok iyiydi. Yani aslında Hessing acaba 3 haftaya değil de 1 haftaya yoğunlaşsa çok daha fazla mı yarış kazanır diye düşünmüyor değilim. Andreas Klöden aslında son derece muhteşem bir yıl geçirdi. İlk 6 ayını yani Fransa turuna kadar harika bir 6-7 ay geçirdi. Almanların en iyi sporcusu olarak geldi. Son derece iyi zamana karşı, müthiş zamana karşı performanslar koştu. Genelde olduğu gibi yokuşlarda durumu idare etti demek lazım. Hem de gayet idare etti ama Basque turu yokuşlu bir tur. Ama sonuçta çok iyi bir fikir vermiyor. Yani oradaki başarıyı 3 haftaya tevil etmek oldukça zorlaşıyor. Yok hani zaten hazırlık anlamında ben. Ama güzel bir yarış çok. Evet. Ki önümüzdeki sene de Vuelta geri dönecekmiş Bask. Yani bir kez daha gideceklermiş daha doğrusu. Daha doğru bir Türkçe'yle beraber. Ki İspanya'ya geldiğimizde yine özellikle sana o konuda mikrofonu yönelteceğiz. Paris-Roubaix konuşalım mı? Bir şarkı arası verelim mi? Şarkıdan sonra biraz nefes alalım. Bu kadar zaten bu kadar bizim sesimiz çok gitmesin yani. Daha güzel sesler gitsin, daha şarkılar gitsin. O zaman bir Brazzaville çalalım ki Brazzaville'da 9 Aralık'ta Santral İstanbul'da olacak. Ne çalacaksın? Brazzaville, evet. Hangi şarkı? Sophie Brown yeni albümünden. Ben Annabelle'i tabii. Annabelle geçen hafta Ozan Cansülüm için çaldım. Annabelle 2. O da benden çaldı tabii. Şey, bir de ben bir şey söyleyeyim. Hani kontrapedalın biraz kültür tarafına da şey yapmış olalım, değinmiş olalım. Ben David Brown'la yani Brazzaville'ın solistiyle bir mailleşme imkanım oldu ve hani dedim gelebilir misiniz programa böyle böyle vesaire diye. Konser öncesinde. Çünkü konserle benim program yani kontrapedal aynı gün olacak. Gelirim diye mail attı. İlginç bir adam. Evet, çok... Geçen sene, 2 sene önce mi ne geldiğinde bizim tanıdığım bir arkadaşlar vardı galiba. Onların evinde konser onu yapıyor. Hatta yani... bizim Cem Pek doğru var. Onların galiba ayarlamasıydı. Yani duymuştum. Hakikaten enteresan. Eve gidip gayet gençler yerde otururken onlara şarkılar çalıyor. Şey, ona mail atıyorsunuz. Hani böyle böyle evet. Bizim bir organizasyon yapmak için. Gelir misiniz? Gelip çalır mısınız diye. Adam gelip çalıyor. Bravo. İlginç. Halbuki Brazzaville dediğiniz grup hani hakikaten indie müziğin en önemli gruplarından biri yani. O zaman Brazzaville'dan Sophie Brown şimdi sizlerle sonrasında geri döndüğümüzde Paris-Roubaix ile bisiklet sohbetimize devam edeceğiz. Evet, Sophie Brown'la dinledik. Paris-Roubaix'le devam edelim. Sonrasında Amstel Gold. Hani Ardan klasikleriyle devam ederiz. Ki zaten Philip Schieber'le toparlasa konuları yetecektir diye tahmin ediyorum. Johan van Sumeren aslında yapı itibariyle belki boydan hani Paris-Roubaix'e uyan bir sporcu ama hani kütlesel olarak hani bir parça o Paris-Roubaix'in brutal yapısına diyeyim, o vahşi yapısına ters gelen bir sporcu ama bu sene şansını iyi değerlendirdi. Neler diyeceksiniz Paris-Roubaix hakkında? Çok keyifli bir yarıştı bence bu arada. Yani herhalde biz bisiklet severler için en özel günlerden biri Paris-Roubaix'in olduğu gün. Yani hem yarışın kendisi hem tarihi içinde bulunduğu başka dinamikler, yapıldığı yerin hikayesi. Ve asıl önemlisi bu seneki yarış kendi içinden bir başka hikayeyi çıkardı. Yani nasıl güzel bir takım taktiği izlenir ve nasıl sağ gösterip sol vurulur. Yani tam onun karşılığını verdi Garmin. Jonathan Waters'ın da ve ekibinin bir anlamda dehasını gördük ve yeteneğini gördük. Bir de tabii yarış sonunda Johan van Sumeren'in hani kız arkadaşıyla olan hikayesi, evlilik teklifi, sonra evlenmeleri falan derken hatta o kaya hani Paris-Roubaix'de çünkü yerdeki taş misal bir taş veriyorlar. O tarz bir yüzük hediye etmesi de hani o da enteresan ayrıntı. Bunlar işin magazinsel yönü. Ama orada yine biz Cancellara'dan bekliyorduk. Hem yayında Sarper abiyle hem de genel olarak hani konuşurken her anlamda. Onu zorlayabilecek işte hani acaba bu ondan olur mu yine zaten sevdiği yarış derken. Hatta Garmin'de biz Trussault'u düşünüyorduk tam tersine. Yani en büyük 3 favoriden biriydi Trussault. Onlar birbirleriyle cebelleşirken anladık ki önden gidebilirse Johan van Sumeren gidecekti ve gitti. Olağanüstü bir yarıştı. Yani son yıllarda izlediğimiz herhalde en güzel yarışlardan biriydi. En taktik açıdan evet. Zeka kokan. Garmin'in favorisi tabii Trussault'tu ama yine en büyük favori Fabian Cancellara'ydı. Ancak Cancellara bütün işi kendisi yaptığını görünce sorunda hatırlıyorsan gitti ve dedi ki ben yapmıyorum ya. Yani şöyle bir el kol hareketi yaptı. Yarışmayacağım dedi. Gidin. Kim istiyorsa o kazansın. Fakat burada tabii işin büyük taktiksel deha Jonathan Waters'ın ön tarafta kendi adamını bırakmış olmasıydı Johan van Sumeren'in. O da Martin Jalingi ve bir tane daha biri daha vardı. İkinci olan kimdi şu anda hatırlayamıyorum. Onlardan son işte 9-10 kilometre kala son bir atakta kaçtı ve yarışı velodromda çok güzel kazandı. Çok hak edilmiş bir yarıştı. Yani Paris-Roubaix'in... Yine orada Gregory Rust vardı. Doğru, haklısın. Her zaman iri adamları düşünmek lazım. Paris-Roubaix'i kim kazanırsa kazansın hak ederek kazanmıştı. O kadar ağır bir yarış ki o yarışı yani hak etmeden kazanmak mümkün değil. Bir de çok hak edip de kazanamayanlar var ya. Ben ona çok üzülüyorum. Hinkapisi, işte Juan Antonio Flechas'ı yani olağanüstü savaşçılar. Her daim oradalar ama olmadı bir türlü onlar için. Olmayınca olmuyor. Yani evet. Hakikaten olmayınca olmuyor. Çok İyi bir gününüzde olmanız lazım. Düşmemeniz lazım. Hiçbir mekanik problem yaşamamanız lazım. Lastik. Evet sorun. Yani lastik patlatmamanız lazım. Bu sene Tom Boonen mesela ormanlık alanlar. 3 kere mi 2 kere mi ne patlattı kaldı. Evet. Dolayısıyla Paris-Roubaix bu sene iyi bir yarış. Çok güzel bir yarış. Caner'in de bu arada çok güzel bir yazısı vardı o yarış öncesinde. Evet. Radikal'de yayınlanmış. Teşekkür ederim. Onu da hani sanırım internette var. Oradan bulabilirler. Radikal sayfasında Paris-Roubaix diye aratırlarsa herhalde bulabilirler. Yani onların tarihsel... Paris-Roubaix hakkında yazılmış 262 yazı. 262 Türkçe yazı. Ya aslında o yazı vuruş. Hani sonuçta gazetelerde belli bir yer olduğu için çok daha uzun yazılmış bir yazıydı. Yani hani herhalde bir 5-6 sayfalık. Çünkü çok hikaye var. Onların yani. Orijinalleri neden böyle bir site açıp yayınlamıyorsun? Evet. Çünkü neden devamlılığını sağlayamam diye korkuyorum yani hakkını veremem diye. O yoğun işlerin arasında bir tane blog yapayım dedim 2-3 sene önce. Yok yani bende sıkıntı oluyor o tip şeylerde. Çünkü bir şeye dalıyorum, gecikiyor, bir şeyler oluyor ama kafamda var. Hatta geçen sene gittim canereler.com aldım domaini. Verdim parayı. Hiç kullanmadım. Amerika'ya ben de dolar olarak başta bulundum. Doların yükselmesinde sen de katkıda bulundun. Öyle bir durum. Paris-Roubaix'in aslında en güzel bu arada yazı, özür dilerim, yazı demişken hem senin WordPress'teki güzel bloğunu da hatırlatalım. Sarper abinin de Alparslan beyefendiyle Savaş Alparslan'la beraber açlıkta sporlu hocası var. Bir de ikisi de şahane. Karşımdaki arkadaşın genç İspanyol'un Ignacio'nun yani Ata Ata Ignacio Atay'ın da sports commentator, sport commentator bloğu vardır. Hani orada da gayet keyifli güzel yazılar bulabilirsiniz, hikayeler. Bunlar iyi haberler. Bu arada ikinci dakikada Hırvatistan'ın golüyle 1-0 gerideyiz. Hemen Hırvat biri var stüdyoda. Ben hemen moral vereyim. Hırvatistan bisikleti çok iyi değildir falan. Bugün hani çok onları yenebiliriz yani. Sakat bir iş yapıyoruz biz aslında. Evet. Bu birler yan yana geldi ya, öyle bir günde böyle bir futbol maçında biz bisiklet yayını yapıyoruz aslında. Evet. Bugün en riskli adamları biziz bence. Evet, Parırı bir ata. Parırı'yı en güzel anlatan, aslında bu seneki Parırı'yı en güzel anlatan videolardan biri Beyond the Peloton'un bir üçüncü videosu oluyor zannedersem, ki aslında son haber de Beyond the Peloton'da artık olmayacak. Evet, onlar da durdurlar evet. Ki bence duyduğum en kötü haberlerden biri bu sene. Bisiklet dünyasında aldığım en kötü haberlerden biri. Garmin Servo takımını takip ediyorlardı 3 sezondur. Paris-Roubaix öncesi Jonathan Waters takım otobüsünde Husov tabii ki diyor Tour için çalışacağız diyor, ama Van Sumeren sakatlıktan çıkmış, hastayken hastalandığından iyileştikten sonra Paris-Roubaix'e gelen bir isim Van Sumeren orada. Ve Van Sumeren orada Johan diyor, sen hani kendini iyi hissedersen Tour'a yardım et, ama sen bizim jokerimizsin, herhangi bir durumda ön planda olabilirsin, ama ilk olarak Tour'un en önemli isimlerinden biri sensin, ona yardım olacak en önemli isim sensin diyor. Ki zaten sonunda gördük, Carrefour'da son artık Paveli bölümde hata yapan isim Johan Van Sumeren olmuştu. Hani o videoda aslında o taktiğin, taktiksel zekanın da en güzel örneğini gösteriyor bize. O Beyond the Peloton'da YouTube'dan bulabilir dinleyicilerimiz. Hani onları da takip edilesi videolar, çok güzel videolar. Bir de yani programımızın süresi yetecek mi bilmiyorum sezonu, ama sezonda çok hikaye olduğunu da görüyoruz. Kesinlikle. Yani daha yeni geldik Nisan ayına, ki daha çok hikaye var. Büyük turları kısa geçeceğiz. Biz hep tersi istikametteyiz. O zaman şeye geçelim. Arden klasiklerine geçelim. Philippe Gilbert'le onları hani, toplu değerlendirelim. Philippe Gilbert parantezini alalım onları mümkünse. Neler diyeceksiniz? Bilmiyorum, çok deneyecek bir şey kaldı mı ama Philippe Gilbert'le yani Gilbert'le ilgili söyleyecek çok bir şey yok. İnanılmaz. Hakikaten inanılmaz bir 2011 geçirdi. Sadece Arden klasikleri değil. Yani ondan sonra Fransa turunda ilk etabı kazanması, sonra gitti. Eneko'da da yine iyi Eneko'yu şeyler yaptı. Eneko'yu kazandı. San Sebastian'ı kazandı. Alamadı. Etap aldı. San Sebastian'ı kazandı. Evet. Kendi ülkesinin zamanı karşı şampiyonu oldu. Yol şampiyonu oldu. Almadık bir şey kalmadı. Bu sene dünyanın bir numarası olarak bitirdi zaten. Kebek. Kebek'te de aldı değil mi? Evet. Doğru. Tabii. Hakikaten Strade Bianchi'yi de boş geçtik. Tren Adriatico'da etap. Gilbert için bu sene hani o Latince'deki meşhur deyimle annus mirabilis, yani bir harika, bir muhteşem bir yıl oldu. İnşallah 2012'de yine görürüz, yine bizi bu kadar heyecanlandırır. Ben sadece onu söylemek istiyorum. İkiz kardeşi Philip Gilbert. Amerikan versiyonu olacak. Şimdi BMC'ye geçti, ona birazcık daha Philip Gilbert falan gibi demek lazım. Yiğit olsaydı aslında Yiğit Akman. Ya evet. Philip Gilbert inanılmaz güçlü ve kazandığı her yarışı gücüyle kazanıyor. Taktiksel olarak hakikaten bir şey yapmıyor. Şeyin yanlış bilmiyorsam Amerikalı bir sporcunun bir lafı var. Yani bana nerede atak yapacağını söyledi. Dediği yerde de yaptı. Fakat kimdi o? Zabriski demişti galiba onu ya. Van de Velde dedi. Van de Velde diyor. Van de Velde diyor. Yani nerede atak yapacağını söyledi. Söylediği yerde yaptı. Hiçbir şey yapamadın diyor. Evet. Aldı gitti. Hakikaten gücü inanılmaz güçlü. Evet. Arden klasikleri de böyle geçmiş. Böyle geçmiş oldu. Evet. Serdar Işık şey demiş. Lee Foss'u unutmayın demiş. Şeyde. Rubede o da. Onu da söylemek lazım. O da özel bir adam o konularda. Lee Foss'ta evet. Genel bağır yani klasiklerinde. Biraz bahtsız bir arkadaş. O da bahtsızlardan evet. Demin saydığımız o adamlar. O da yani hani Hincapie Flesch'e ve Host'e diye düşünülebilir. Doğru. Şey 2004, doğru. 2006 ve 2007'de Ronde'de ikincilikleri var. İkincilikleri var. Işte. Evet. İşte o hani bir Yanur İş sendromu var. Hani evet, o açıdan. Yani Şilek beraber. Artık evet Şilek. Evet, yeni jenerasyon Şilek ki bu konuda dile getirmeye başlayacak. O zaman hani Romandi'yi de atlayalım. Kadel Evans'ın aldığı bir turdu. Aslında önemli bir tur Romandi. Başka bir gün ondan da bahsederiz. Ciro'ya geçelim. Trajik ama çok özel bir yarış oldu. Fazla özel bir yarış oldu Ciro'ya bence. Evet. Yani her duygu içinde bulunduran maalesef diyelim bir yarış oldu. Arthur Valens'ın ölümü, Javier Tondo'nun ölümü yarış dışında olmasına rağmen yarış sürerken. Ki Katalonya'da atanın da Javier Tondo ile bir fotoğrafı vardı. Onun dışında da inanılmaz zor bir parkuru vardı. Evet. Ve bence de Zomenya'nın işine neden oldu bu. İşini kaybetmesi kesinlikle yol açtı. Bu kadar zor bir parkur düzenlemiş olması... aslında yavaş yavaş bütün turlar bir crescendo'ya gidiyordu. Bu artık sporcuların kaldıramayacağı bir raddeye geldi. Sonunda da o bildiğimiz işte o Monte Crostis'teki o sporcuların grevi ya da evet grev demek lazım. UCI müdahale etmek zorunda. UCI bile müdahale etti arkasından. Onun sonunda da yarışın biraz tadı kaçtı ama benim gördüğüm yani şurada son 15 senedir tur izliyorsam en zor turlardan bir tanesi. En zordu. Kesinlikle. Caner sen ne diyeceksin? Kuşkusuz belki de bu sene en fazla konuşulması gereken... Sen bir de Batu Belans'ta ETB'yi anlatıyordun değil mi? Evet. Ya evet bir anlatıcı için televizyonda hani bir şeyler sunan bir insan için en zor olaylardan biri hakikaten. Yani motor sporu anlatanlar bunu daha sık yaşayabiliyorlar birazcık da. Alışkanlık demeyeyim de kanıksama diyeyim herhalde ama yine de her ölüm hiçbir zaman o kanıksamayı getirmiyor. Hani bu sene bir de en son şimdi Simoncelli'yi de gördükten sonra bu sene çok ağır oldu ya. Yani Dan Weldon yine. Çok ağır oldu. Yani bütün sporları düşündüğümüzde özellikle de bu hani bisiklet, motosiklet belki belli bir aynı çatı altında düşünebiliriz. Performans şekli anlamında. Hakikaten çok ağır bir bilanço var. Acı bir bilanço var. Bizim ne yazık ki Türkiye'deki bayram trafiğindeki hani trafik kazası bilançosu gibi oldu yani sene. Ve Wouter Weiland da en ağırlarından biriydi. Belki bunu karşılaştırması olmaz ama hani canlı yayında izlerken o görmek işte Simoncelli'de olduğu gibi ya da Dan Weldon'da olduğu gibi yani o hakikaten çok acıydı. Ne bileyim o ailesiydi, hepsiydi derken. Ama bir şekilde olması. Hayat devam ediyordu. Ertesi günkü etap daha da ağırdı. Çok yani ağır. O duygu anlamında çok da ağırdı. Çünkü o zaman daha tam anlamamıştık bir önceki gün. Yani bütün Sky takımı aralarına Tyler Ferris'i alıp finişi Livorno'da beraber geçtiler ya. Ben orada Leopard. Kendimi zor tuttum. Leopard Trek de hani herhalde o görüntüyle atılacak daha çok. Yani o acı olayla ne yazık ki. Sonrasında yarış anlamında da tabii Contador demeyeyim de asıl yayının başında konuştuk Scarponi şanssızlığı oldu. Yani biraz orada geçen seneki olayın aslında sirayet ettiği bir Giro oldu. Aslında geçen seneki olayın sirayet ettiği bir sezon oldu. Yani hem Giro hem Tur. Hatta La Vuelta. Belki de Vuelta'ya katılacak bir Contador olacaktı. Ne bileyim Giro'yu kazanıp arkada tura katılmayan. Şimdi o olaylar yüzünden 3 turda hani Contador'un ne diyelim şöyle ip üzerine yürüdüğü 2 tur izledik. 2 büyük tur izledik. Ve ilk turda da yani yuhalanan bir Contador başarıya ulaştı. O son gün hatta çok kötüydü bence. Yani Milano'daki o yuhalanma olayı. Hatta bütün tırmanışlarda neredeyse yuhalanmadı tırmanış yoktu. Şey böyle biftek uzatmalar. Evet. Doktor Şirin kıyafetiyle de öyle bir durum var. Şirin'de adamlar yani. Vesaire. Şirin galiba turda mıydı? Turda da vardı. Ama yine de buna rağmen yine son yıllarda gördüğümüz en dominant turu tabii gördük Contador'dan performans olarak. Hani Nibali ile konuşabiliriz biraz hani Giro adı altında. Nibali için çok zor bir Giro'ydu. Biz anlıyoruz ki artık Nibali bu kadar sert parkurlarda başarılı olamıyor. Zaten görünen o ki 2012'de Fransa turuna katılacak. Giro'ya katılmayacak gibi gözüküyor. Büyük bir şanssızlık olmazsa turda 2012 turda 2011 Giro'dan daha iyi bir derece. Yani daha performanslı göreceğiz. Üçüncülükten daha iyi bir derece yapar mı bilmiyorum ama daha performanslı göreceğimizi düşünüyorum. Evet bu sene bir de Ciro'nun yeni direktörü. Gülüyorum da yani Zomenya'nın olaylarından dolayı. Hani. Zomenya konusunda Ata bir şey söylemek isteyecek herhalde. Sen pozitif düşünüyordun. Evet ben Zomenya'nın tarafını tutanlardanım. Hani Krostis'in geçilmesine gerektiğini düşünüyorum ben. Geçilmeliydi Krostis orada. Sen Roma'da da gladiyatörlerin değil halkın tarafındaydın. hani o halkın tepkisi de vardı Krostis'in işinin yapılmamasından sonra. Ya belki Krostis yapılacaktı, sözünü kestim ama hani hazır bir Wouter-Veland olayı varken onu yapmak gerçekten evet tabii yani, onun da etkisi vardı belki ama belki Wouter-Veland olayı olmasa sadece yapılabilirdi olarak, diye düşünüyorum ben. Sadece Krostis olarak değil ama parkur olarak da hani zorlayıcıydı ama o Zomagna'nın da amacı Giro'yu artık hani turun daha da önüne çıkartmaya çalışmak. Onlar artık İtalyanlar tamamen hani o Giro'nun iyice turun üstüne çıkmasını amaçlar düzeydeler ki özellikle o interaktif alanda da şu anda Facebook olsun, o Twitter olsun hani çok kullanmaya başladılar. Peki böyle bir çekişmeyi doğru buluyor musunuz? Bulmuyorum, ben onu söyleyecektim. Yani bazen herhangi bir pazarda illa da pazarın lideri olmak zorunda değilsiniz. Yani kendini, ki bu yeni direktör Acquarone'de çok tatlı bir adam gibi. Çok tatlı bir adam ve pazarlamacı adam. O. Yani hiçbir zaman Fransa turunu geçemeyeceğini fark etti. O da geçen hafta bu arada New York maratonundaydı. Evet. Orada koştu. Onu geçemeyeceğini fark edince kendi yarışını başka bir yerde konumlandırmak istiyor. Bence de şu anda doğru yapıyor. Zomenya kafa kafaya yani Fransa turuyla kapışmak istedi. Bunun için de parkuru zorlaştırdı. Parkuru son derece ağır hale getirdi. Ama bir etken daha var orada. Bir değişken daha var. O da sporcular yani. Sporcuların ne olacağını düşünmeden bu yarışı bir yere götüremezsiniz. Bizim geçen hafta Euroleague'de iki İtalyan takımına karşı oynayınca aynı şeyi düşünmüştüm. Sonra İnan'ın yazısında gördüm o benzetmeyi. İnan da almış o benzetmeyi. Güzel bir benzetmedir. Hani İtalyanlar yapar, Fransızlar süsler. Yani genel bir tabir tabii ki. Bu şeyden kaynaklanıyor. Rönesans'ı hani asıl yapan adamlar İtalyanlar ama bununla nasıl nemalanan ve her zaman kayman yine Fransızlar olmuştur. Yani sonuçta Leonardo da Vinci bile Fransa'da ölmüştür yani. Belki çok garip bir geçiş oldu ama hani sonuçta birinci François'a gidip adama değer verip getirmiştir Milano'yu hani işgal ettikten ya da fethettikten sonra. Neyse, bu neden bunu söylüyoruz? Hani İtalya-Fransa çekişmesi sadece bu anlamda değil, her anlamda var olan bir şey. Geçmişten günümüze hani politika alanında bile öyle. Ve bir de şöyle bir şey var. Zaten takvim farklı yerlerindeler. Yani birbirlerini geçmeleri ya da bir şey için yarışmada gerekmiyor ki. Mayıs ayının keyfini muhteşem İtalya Mayıs'ında geçiriyoruz. Yani, Giro'da. Evet. Temmuz'u da biraz belki Temmuz diğer spor olaylarının çok kesişmediği, alt küme oluşturmadığı bir yer olduğu için bisikletle alakalı. Özellikle hani daha büyük pazar olan futbol gibi sporların. O konuda Ağustos mesela çok acayiptir. Mesela Fransa bisikletinin bir avantajı var ama Ağustos mesela Vuelta ne yapsın o zaman? Yani adamlar her şeyin kıskacındalar. Tenisi var, futbolu var, basketbolu var. Arkasında dünya şampiyonası. Olimpiyat oluyor. Olimpiyat geçmiş oluyor üstünden işte. Aynen öyle. Yani her şeyin yoğunlaştığı aylar. İtalya yine Mayıs yine nispeten daha rahat yani. Bu arada geçen gün Corona şey dedi Twitter'dan, bilmiyorum gördünüz mü ama bahar aylarına alınmasını ister misiniz gibi böyle bir anket yapmışlar. Hayır dedi. Bahar ayları derken? Ya işte daha erkene. Ha, Mart, Nisan. O zaman galiba. Hiçbir daha çıkamayacağız ama dedi. Ha, yani. Yani olmaz. Peki kar sorunu ne yapacaksınız diye cevaplar almış. Stelvio'ya çıkamazlar yani mesela. Stelvio yani. Bu evet, sene bile bence hani yolları açmak durumunda kalacaklar. Tabii yine yine o kar kenarda kar bloklarını evet, göreceğiz. Evet, kar duvarını göreceğiz. Herhalde bu deneme amaçlı. Bu seneden bu arada birkaç kahraman da söyleyelim. Yani John Gadre mesela kesinlikle acayipti. Yani onun bir de hikayesi de çok enteresan ya. Yani hani şarap bağlarında, üzüm bağlarında çalışıp şarap üreticilerinde çalışıp gecede bisiklete binen bir adam. Yani enteresan bir hikayesi var. Oradan da hani geç gelişimi. Onun dışında Peter Winning'in kazandığı etap çok güzeldi. Yine o Strade Bianche'nin yollarından geçtiğimiz etap çok güzeldi. Benim aklıma gelen. Ha, on tam onu diyecektim. Etna hakikaten. Zaten Etna bitiren yer oldu galiba ya. Sonra tabii etkisi oldu da Etna'da ultimatumu verdi olayı, bitirdi orada. Yani Etna'dan cesaretlerini kırdı diğer herkesin kontadoru. Bir de tabii Jose Ruano var. Yani küçük dev adam. Ve asıl herhalde Jose Ruano ekseninde Androni Giacattoli takımı ve yani o muhteşem Güney Amerika seçmesi ve asıl takımın başındaki adam. İki de Kolombiya takımım geliyor. Pro kontinental seviye yani evet, profesyonel kıta takımı olarak. Sergio Henao gerçeği de var. Önümüzdeki sene Sky'la yarışacak genç sporcu. Androni Giocattoli tam bir Giro spesyalisti bir takım. Yani ona göre hazırlanıyor. Yani Gianni Savio olayı bir gerçeği var. Evet. Son derece kurt bir takım sahibi, takım yöneticisi. Kolombiya ile ve Güney Amerika'da çok yakın bağları da var. Oradan çok iyi yokuşçular da buluyor. İşte Ruano onun zaman onun yanındayken çok iyiydi. Gitti, hiçbir şey olamadı. Onu oradan geldi, getiren adam. Yine hı-hı. Döndü geldi. Yine etap kazandırdı ve yarışta adından söz ettirdi. Evet, Giro'da böyleydi aslında. Ekleyeceğin bir şeyler var mı? Etna'ya dair aslında hı-hı. Hani o etap yapısı itibariyle Etna'da da çok güzel aslında bir zamana karşı tırmanış etabı da olabilir. Ama Etna'nın yapısı olarak da. Etna'dan sonra yine bir tırmanış zamana karşısı anlattık biz Saper abiyle. Tabii anlattık. O etap da bence güzeldi. Hani Etna'nın yapısı tabii onlara bir şey demiyorum ama Etna yapı olarak evet hani zamana karşı çok uygun bir yapısı olduğunu düşünüyorum Etna'nın ben. Kesinlikle. Kaliforniya'yla gerçi dünya turu seviyesinde değil ama tek bir şey soracağım. Chris Horner için ne diyeceksiniz? Ya Kaliforniya aslında kötü bir şey söyleyeyim. Bisikletçi kalitesi ve yol kalitesi anlamında gidiyor yani dünya yollar, turu seviyesinde. Yollar muhteşem. Şahane. Sadece o bir etiket yani o etiket yok mesela. Hatta Türkiye turu birçok oradaki turdan daha iyi aslında baktığında. Evet. Hani tamamen o gelenekselleşme şeyle etiketle alakalı. Horner'a ne diyeceksiniz? Ha Horner'a mı? Ya Horner'ı ben de çok seviyorum yani. Horner karakter olarak da hakikaten çok özel adam. Değişik bir adam yani. Çok değişik bir adam ve hala yarışıyor. 41 ha. yaşında artık. Evet, 41. Yani bu sene ne yapacağını çok merak ediyorum. Fakat şans bulamayacak. Yani iki takım birleşti ama Horner hala orada. Evet. Daha çok Amerika'daki yarışlara öncelik verecek gibi bir his var içinde. Levi'yle kapışırlar gibi. Utah, Colorado, California. Keza California'da bu sefer tekrar, bu sefer Lee Pimer de istiyor, yani evet. takım arkadaşı hı-hı. olarak. Ondan sonra da Fransa turuna bir kere daha katılmak isteyecek herhalde. O zaman Fransa'ya geçelim. Bizi Fransa turuna getiriyor. Evet herhalde. Fransa'ya geldik. Fransa'da hani hazır Chris Horner demişken Ray DeShack'ın 4 liderle gidip 4 liderini kaybetmesi ki buna ne diyeceksiniz yani? Vallahi hani, kadere de geleceğim ama. Çok uzaktan bakınca görünen şu yani yaşlı takım bir yere kadar gidiyor. Evet. Yani onu hani diyeceksiniz ki işte o virajı içeriden almasaydı düşmezdi, düşerdi vesaire. Ama sonuçta bakıyorsunuz Radio Shack son 2-3 yıldır Alberto Lance Armstrong'la beraber sürekli bir liderini düşürüyor. Sakatlanıyor, yarış dışı kalıyor ya da işte yarışı bitiremeyecek hale geliyor. Bu bir yerde yaşın getirdiği bir şey. Yani ben ona bağlıyorum. Çok uzaktan bakınca. Ha, mikro analize girdiğiniz zaman biraz önce de dediğim gibi başka şeyler bulunabilir ama Radio Shack'in artık daha farklı bir 4 liderle yarış kazanılmaz. Mümkün değil. Bir liderle kazanılıyor. Çünkü 4 lideri ancak 5 kişi koruyabiliyor ama bir lideri 8 kişi koruyabiliyor. Bunu fark etmek lazım diye düşünüyorum. Genel Fransa bisiklet turu mu konuşalım? Genel de olabilir. Tabii. Çünkü hani biraz daha toparlamak lazım evet. zannedersem. Yani Fransa bisiklet turu tabii bu sene biraz daha gölgeli geçti. Yani biz özellikle ben bir şekilde artık o Contador olayının oradan önce çözülmesini çok isterdim. Yani aynen. ne olacak ne olursa olsun. Çünkü hep bir hem kendi üzerinde bir bulutla gezdi hem de Fransa bisiklet turunun üzerinde bir bulut oldu. Yani şöyle ki ya Contador burada başarılı olsa hep yayınları yaparken şöyle diyorduk çünkü hep bir ama cümlesi kuruyorduk. Burada kazansa bile acaba bir ay sonra ki o zaman çünkü öyle konuşuluyordu. Tabii. Hani hatırlayacaksınız hepiniz. Ağustos'taydı değil mi? Değil mi? Hani kas... Kas Ağustos'taydı. Yani kas Ağustos'taydı. Biz diyorduk ki herhalde kazansa bile çünkü o zaman da konuşmalar hep ceza alacağı yönündeydi. Aynen. Yani iptal edileceği işte başarılarını falan önceki Giro'nun da hatta Fransa bisiklet turunda ama yani öyle bir şey olmadı ve hep bir sürüncemede kaldık. Ve bu sürüncemeyi de çok iyi değerlendiren bir adam oldu. Müthiş konsantre olan Cadel Evans aldı. Hani geniş özet yaparsak, dar özet yaparsak da asıl önemlisi Şirekler herhalde. Yani bu kadar alabilecekleri bir parkur evet. varken bundan daha iyi parkur herhalde zor bulurlar çok değil mi? Olur. Yani öyle bundan sonra bir daha da böyle zor olur. 2012'de çok daha zor olacaktır bence. Yani çünkü olan zamana karşı da alabileceği bir zamana karşıydı. Yani biraz hafif yokuşu olan işte doğru çalışırsa doğru provasını yaparsa ama öğrendik ki biz yani bunu konuştuğumuz için yayında sonra bize kızıldı birazcık Şirek'le ilgili ama hani bunu konuşmamızın sebebi şuydu ki sonradan bir buçuk ay sonra kendisi de itiraf etti dedi ki Ben hakikaten yeterince önem vermemişim zamana karşı etabına. Ki hatırlayacaksınız bir hafta sonra dedikleri neydi Şileklerin? Biz yapabileceklerimizi yaptık. Zamana karşı doğru yaptık. Hiçbir hatamız olmadı. Evet. Olan oldu. Ama 1,5 ay sonra yeni röportajında ne dedi Andi Şilek? Dedi ki hatalıydım. İşte aslında biz onun provasını çok daha iyi yapmalıydık. Şu cümle olabilir mi ya? Senin kader düğümü çözüleceği yer ve prova sen onun provasını yapmamışsın. Senin rakibin ne yapmış? Gidip Dauphine yarışmış de. Orada. Tabii Dauphine de aynı parkur koşuldu. Ya. Şimdi şöyle bir şey var. Sen gidip İsviçre'de gönül eğlendirdin. Ben öyle düşünüyorum yani. Hani gönül eğlendiren mi? Burada tırnak içinde söylüyorum. Yani Dauphine'ye katıl. Tour de Suisse'e katıl. Ben şunu anlamıyorum. Tour de Suisse'e katıldı ya, o yüzden söylüyorum. İsviçre bisiklet turuna katıldı. Yani İsviçre'de gönül eğlendirirken. Balık tutmuyor. Alemleri akmadı. Onlar işte Sarper abinin yazdığı gibi balık tutuyorlar. Tek alemleri o yani. Belki öbür türlü yaşasa çok da aslında agresif olacak. Biraz da agresiften uzak kalıyor diyecektik ama gitti o... Hayır, insan balık 4 saat balık tutunca dönüp uyuyor. Ya şimdi Andy Schleck'te şöyle bir problem var. Andy Schleck son 2-3 yıldır hep güçlü olduğu tarafını daha da iyi hale getirmeye çalışıyor. Ne güçlü olduğu taraf? Yokuş çıkmak. Hep yokuş çalışıyor, yokuş evet. çalışıyor. Ama aslında Serpil abi sözünü kestim. Sana bir şey katmak istiyorum yani ek olsun diye. O dediği belgeselde Frank Andy Schleck, hani belki belgesel duşta başlıyor. Hani yıkanırken ama sonra devamlı zamana karşı çalışıyor. Ama şey. Ama çalışmıyor. Ama işte demek ki. Hep böyle şey pis velodromda çalışıyor. Evet doğru. O. Doğru. Yani bir de şu var, son bir 10 gün önceki yeni bir İspanyol koçlarıyla kalestenik falan çalışıyorlar. Hı-hı. Eğilemiyor diyor. Yani yatamıyor seni. Ama görünüyor zaten o böyle, görünüyor yani. O da çok önemli. Belki 1-2 kilo daha alacak. Hı. Belki o yani 1-2 olabilir. Adele kilosu alması gerekiyor. Doğru. Bir de kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü zamana karşı disiplini daha çok mental bir yani. Tamam güç çok önemli ama mental olarak yoğunlaşmak ve o 45-50 dakika onun hiç temposunu düşürmeden o mental gücü yakalamak çok ya, önemli. Ya Panzerfaggen sadece çok yetenekli olduğu için yenmiyor ki Cancellari'yi ya da. Elbette, müthiş tabii. Mental gelişim sağladı evet. Yani adam. Tabii Almanlara bunu sağlaması daha kolay oluyor. Doğuştan geliyor. Mental olarak doğru blokla doğuyorlar. Şey, yani Şile'yi şununla kapatalım zamanı karşısında en azından, yoksa sabaha kadar herhalde konuşalım. Gider. Bu konu hakkında. Brünel sizce mental anlamda ve bu çalışkanlık anlamında bir katkı verebilir mi? Tabii ki verecektir ama bu yeterli ölçüde olacak mıdır? Bir sene bunun için yeterli midir? Bu sene ben olmaz, seneye olabilir midir? Tek cümle söyleyeyim. Geçen seneden daha iyi olacaktır. Öyle diyeyim. Katılıyorum ama bisiklet takım halinde yapılan bireysel bir spordur sonuçta. Evet. Her şeye Andy'ye bakar. Yani o son pedalı çeviremezse bütün çalışma heba olur yani. Yok bir de yani şöyle bir durum da var. İyi bir zamanı karşıcı olup kötü bir gün de geçirebilirsiniz. Doğru. Öyle bir olay da var. Doğru. Var evet doğru yani, ama Andy'nin hiç iyi günü olmuyor. Yani bunu en çok yaşayan devir... Geçen sene yani 2010 Fransa turunda yakın koştular. Evet. 17 saniye. Ama o Contador'un... Contador'un çok kötü günlerinden. Yani mesela öyle. Bunun en önemli örneklerinden. David Zabriskie belki de kariyerinde çok daha fazla yarış kazanabilecek bir adamdı. Ya özel hayatında problemler evet. oldu, ya sakatlık oldu, ya o yarışta problem yaşadı. Onun bıyığı aerodinamik şey yapıyor. Tour de France'daki takım takipte bile hani podyumdaki yerini alamamış. Ya yani. Mesela. Ama o şey Walters biliyorsun. Evet, şey maketini çıkarmış. Ya o efsaneydi. O çok iyi. Bu arada şey Ersoy da şey demiş. Hugoland efsanesi oldu. Tabi onu zaten o yani yarışma dışı değerlendirdiğimiz özel. Hani var ya kan özel dönüyor. Hugoland Flesha ikilisi hakikaten özel. Aslında Kökler'e Pierre Roland'la ben konuşmak istiyorum. Tabi onlar da performans alıyorlar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, zamanı karşıda Andy Schleck son Grenoble'daki zamanı karşıda Thomas Voeckler'den daha kötü zaman yaptı arkadaş. Pierre Roland'la ilgili galiba. Evet. Zaten son da bıraktı yani. O duyduğu evet. o şeyi sonu götüremedi yani. Evet. Ah. Tabii Fransa turunda Pierre Roland var, konuşulacak. Hogan tabii var, çok var. Çok Thomas hikaye. Voeckler var. Fransızların yükselişi var. Sadece Pierre Roland değil genel anlamda yani. Evet. Yani bir Fransız Deschamps ve Jérémy Roy gerçeği var. Jérémy Roy gerçeği var. Aslında çok eğlenceli bir Fransa turuydu. Çok. Ben özellikle bu kadar kötü konuştuk hakkında ama Andy Schleck'in O müthiş. Şey, o 19. etabı. En güzel etap. Hayatımda seyrettiğim en güzel etap. Ay, en güzel. Yani benim canlı anlattığım da en de güzel etap olabilir. Kontador'un kaçtığı sonradan evet, etap. Evet, ertesi günde Kontador'un Arpivez öncesi etabı. Olağanüstü. Yani Izoar. Andi'ye kızdığımız yer sadece... Sevdiğimizden kızıyoruz. Yani hayır. daha doğrusu kızmaya hakkımız yok tabii. Sonuçta bisiklet sebebi olarak da adamın yaptığı işte olağanüstü bir şey de. Tabii. Burada geliştirebileceği şeyler varken yapmaması yani. Aynen öyle. Burada hani elinde bilmek varken onu Sercin kenara etmesi yani. Daha çok evet. Aslında. Çünkü iyi olursa burada sonuçta izleyeceğimiz çekişme de çok daha büyük olacak. Hırvatistan ikinci yatmış. Evet, bize de bir sessizlik oldu. ne diyeceğimi unuttum hatta. Fransa turunu bitirdik mi? Ha şunu da söyleyelim bu arada. Hemen şu hı-hı isimleri sayayım. Edward Boasson-Hagen. Kesinlikle. Turusoft. Ve Mark Cavendish. Evet. Geraint Thomas'ın özel çabası. Kesinlikle. Yele Van Endert. Plato de Bey'de kazandı. Evet. Ve Vinokurov'un yine kendisi kendi tarzıyla attığı imza. Gülüyoruz ama bu çok ağır bir kazaydı ağır hakikaten. Ama yine ve işte onu diyecektim. Ağladı bırakıyorum diye. Şimdi ama dönüyor. Onun gelmesinin arkasında yani geri dönmesinin evet arkasında çok daha farklı detaylar evet var. İşte var var. Pro Tour puanlarıyla ilgili vesaire evet, evet vesaire. Biraz borç ödüyor diyelim aslında. Evet, aynen öyle. Ne diyecektim? Vuelta'ya mı geçelim o zaman? Ben hatırlayamadım. Vuelta'ya geçelim. Arada işte klasik yine Filip Gilbert'le konuştuk zaten onu ama konuşalım istiyorsanız. Ne bileyim. San Sebastian da çok güzel bir klasik bir kere onu harika söyleyeyim. Harika bir klasik. Harika. San Sebastian benim gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi. Hatta çok acayip bir şey oldu. İspanya turu için gittiğimizde Bilbao'ya gittik. Orada işte dolanıyoruz filan. Küçük şehre gittik tam Fransa kıyısında. Tam araba kiraladık. Böyle bir göbekten dönerken Jaizki ben diye bir şey gördüm. Ben burayı tanıyorum dedim. Neydi bu Jaizki ben? Şöyle bir tur daha attım. Jaizki ben meşhur tabii. Ha. San Sebastian'ın son yokuşu. Ama maalesef tabii çıkamadık. Orada San Sebastian Bilbao'dan daha güzel şehir. Daha evet güzel tabii. Tamam. Hatta işte benim gördüğüm en güzel şeylerden evet biridir yani. Aynen katılıyorum. Edinburgh'la ilk ikiye koyarım. Aha, bizim Edinburgh var. Ne? 3'e koyarım ben. 3'e mi koyarsın? Ne bir? Lisbon. Ha Lisbon. Ben gitmedim Lisbon'a. Onunla bir Akdeniz bir Latin havası olduğu için. Peki işte Ignacio Pedro. Pedro da şeyden. Pedro Atalpa. Portekiz. Biz Caner'le biraz daha kuzey kafasından olduk. Evet. O hemiş ben şey. MacGregor. Sen de Sarper abi daha Akdeniz'e yakınsın herhalde. Ben evet. Tamam. Ama bir de bir şey. Bir de bir Stockholm hastalığım vardı. Niyeyse. Neden acaba? O başka türlü bir sendrom. Yok yok. Yani. Peki o zaman Vuelta'ya geçelim. Vuelta öksüz yarış tabii yani. Hani öyle demeyin ya. Biraz öksüz kalıyor hakikaten. Öyle demeyin. Berkem evlat edinme işlemlerini başlatmış. Evet, iki senedir ben. Sağ olsun. Çok keyifliydi ama. Güzel, çok güzel. Özellikle çok, o Komodo Frum'un müthişti değil mi? O çıktık Penya Penya Kabarga etabı. MotoGP yarışı gibiydi gerçekten. Ne diyeceksiniz? Gerçi bu sene Vuelta'da biraz şey de vardı. Hani karambol de vardı. Caner mesela onu söylemişti bizim toplantıların bir tanesinde. Hani Kobo o ortalıktaki o karmaşadan yararlanarak değil mi Caner? Hı-hı, kaos. Evet. Kaostan yararlanarak iyi bir galibiyet elde ettik. Sonrasında da Georgs'un kötü bir tarihi oldu. Takım önümüzdeki sene muhtemelen ya olmayacak. Evet. Sponsor çekildi vesaire. Yalnız Kobo'nun yarışı kazanmasında ben Sky'ı da çok hatalı görüyorum. Hmm. Evet. Sky, Chris Froome kırmızı mayo aldıktan sonraki iki etap Froome'u resmen domestik olarak kullandı. Evet. Ve gücünü harcamasına neden oldu. O da bence bir daha sonraki yokuş etaplarında yol su elektrik olarak geri döndü. Yani o anlamda Sky'ı biraz hatalı buluyor. Ki şeyde de Amidur'da da Froome artık git demişler. Froome evet öyle gitti. Evet. Hemen şeyin arkasından, Kobo'nun arkasından. Froome da bence dikkat edilmesi gereken önemli yeteneklerden bir tanesi. Froome zaten 3 sene önce de değil mi Caner? Yanlış hatırlamıyorsak iyiydi. İyi bir sporcuydu. Şeydeydi o. Varlo World'deydi. Varlo World'deyken şöyle, çok iyi bir Fransa turu geçirmişti. Onun hikayesini yani şöyle ilk denk gelmiştik. Barlow World'le Fransa bisiklet turuna katılmıştı ve hani Kenya doğumlu olduğu için dikkatimizi çekmişti seninle beraber. Yayında da hatta konuşmuştuk, hani hikayesine bahsetmiştik ama ben bu kadar hani bir büyük turu yani büyük turu yüklenebilecek ya da götürebilecek bir adam mı diye, yani bu kadar şey, bir de bulunduğu takımda bir domestik rolü olduğu için evet. Yani üstüne hani ne bileyim Nicky Gaz'da bakıyorsun, okey Nibali, yani bir iki sene önceden bahsediyorum, Nibali'si, Pelizotti'si, Kroziger'i, bir şey daha söyleyecektim, sonra hani Basso geldi. Hani bu dörtlüden mutlaka hani o zaman bir bazı birilerine domestiklik yapsa da birilerinin çıkıp başka takımlar veya gideceği takım içinde başka turlarda gideceğini düşünüyorduk. Diyorduk işte Kroziger ileride büyük tur iddiası olacak. Atıyorum Pelizotti bir şeyler yapabilir, tur alabilir falan diyorduk. Frum için hiç bunu konuşmuyorduk çünkü Frum'un daha düşük low profile bir hani düşük profil bir domestik olduğunu düşünüyorduk ama bir anda ben beklemiyordum. Yani itiraf edeyim. Bir zamana karşıcı olduğunu da gösterdi. Evet, aslında o çok da büyük bir artı. Hakikaten evet. Öyle. Yani bilmiyorum Serper abi sen o zaman o ışığı görmüş müydün ama ben açıkçası onu görmemiştim. Benim için bu yılın en büyük sürprizi belki bu yıl, de. Evet haklısın. Pozitif anlamda yani sürpriz. Tabii pozitif anlamda büyük sürpriz oldu bu sene. Yine de ben sanki yani 2008-2009'da onun hakkında iyi şeyler okuduğumu hatırlıyorum. Tabii tabii. Ama hayır, sonra 2010'da bir yok oldu. Bu kadarını beklemiyordu ama. Evet tabii bu kimse, kadarını kimse beklemiyordu. Onun bir hastalık durumu olmuş. Değil mi? Evet. Evet. Evet. Evet. Onun etkisi evet. Çok oldu. Bir de Barlowert dağıldı falan. Evet. Onun da hani sıkıntısı oldu. Sintiska'ya birlikte o evet. Barlowert'ten birçok Sintiska'ya gitmişti. Dağılmışlardı onlardan. Bu sene ama ben Bilbao etabını seyrettim ve hani bir halk nasıl ayaklanır arkadaş ya. Onu gördüm yani. Ve o etabı da resmen yani şeye zorla aldırdılar. Igor Antonov'a zorla aldırdılar. Başkası alsa yani oradan sağ çıkamazdı Bilbao'dan. Yıkıldı bütün Bilbao. Resmen Bilbao yıkıldı o gün. Tekrar şey milliyetçiler seçimi kazanırdı değil mi? Kesin kazanırdı. İnanılmaz bir etaptı. Bütün Bilbao yollardaydı. Hem o gün Bilbao'da etap seyrettik hem de son gün. Orada benim sözünü kestim çok pardon. Bir gün kafamda böyle bir Bask özel yayını yapma fikri var. Yapalım güzel. Onu da söyleyeyim şimdiden. Basso enteresan. Değinilmesi gereken bir konu bence. Yani hani sadece bisiklet girmeden ne kadar gelebiliriz? Sadece politikalı falan. Sadece hani bisiklet bazında değil. Hani evet, genel evet. Tüm Bask evet, kültürünü evet. Konuşabiliriz. Tabii tabii. Yani ben şöyle diyeyim. Bir hafta geçirdim Bask ülkesinde. Bir tane İspanya bayrağı görmedim. İkarunya her yerde. Her yerde İkarunya ve herkes deli gibi bisiklet sevdalısıydı. Son gün işte yarışın son etabı yani sondan bir gün önceki etabı son yokuş. Şimdi yokuşun adı tabii aklıma gelmez tabii en son günkü yokuşun adı ama orada yaklaşık herhalde 15 bin kişi ve yani 4 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki hanıma kadar hepsi o yokuşun tepesine çıkmış ve yarışı seyrettiler. İnanılmaz bir benim için müthiş bir deneyimdi tekrar. Yani ben her yarışa gittiğimde öyle heyecanlanıyorum ama bu kadar kendinden geçtiğim çok zordu. O gün aslında bu sprint kapısının yerinin değiştirilmesi yarış içerisinde yine başka gün değiniriz ama bence hani skandal niteliğindeydi ama herhalde bir ilk Kobo kazandığı için bir İspanyol aldığı için. Ben o gün yarışı hiç seyredemedim ne olduğunu hiç bilemiyorum. Ya ama normalde sprint kapısı vardı ki biliyorsun çok ufak saniyeler finişten önce evet. Onun yarış içerisinde yerini değiştirdiler. Hani ben yayında da zor durumda kalmıştım. Sporculara ve takım direktörlerine de yarış başladıktan sonra haber verilmiş. Hatta Chris Froome o sprint noktasının bulunduğu yeri yanlış ayarlayıp yanlış bir zamanda atak yapmıştı vesaire vesaire. Bu tarz karışık olaylar da vardı. Her neyse Vuelta da böyleydi aslında. Önümüzdeki sene tabii olimpiyatlar sebebiyle bir parça daha şu son iki seneye göre düşük profilli geçebilir diye düşünüyorum ama yine tabii 3 haftalık büyük bir tur izleme şansımız oluyor en kötüsünden. Bence çok güzel yarışlar da oluyor. Yani bir kere sporcular dünya şampiyonasına hazırlanıyorlar. Onun getirdiği bir ister istemez bir hazırlık performansı oluyor. Bir de Giro'da ve Tour'da umduğunu bulamayanların kendini göstereceği son şans Vuelta. Artı o şey de yok. O büyük baskı yok üstlerinde. Rahat rahat yarışlar daha geç başlıyor. Etaplar biraz daha kısa. 20-30 km daha kısa. Vakitte başlıyor, vakitte bitiyor efendi gibi. O anlamda sporcuların sevdiği bir tur aslında. Vakitli başlıyor, vakitli bitiyor deyince İspanya deyince hani şey aklıma geldi. Adamların hani keyfine düşkün. Bugün de konuşuyorduk ya kendi aramızda sohbette. Hani kendi keyifleri için erken bitiriyorlar. Evet. Bir de Polonya var biliyorsunuz. Bizim ya. Saat işte 7-8 gibi bitiyor. Evet, etap çok geç çok bitiyor. Çok geç başlıyorlar. Polonya'yı da bu sene Fransa bisiklet turu zamanını alaraktan. Evet, kim anlatacak kanalda ben bilmiyorum. Ata anlatır artık. Polonyalı bir adam getireceğiz. Evet. Polonya Eurosport. O zaman son olarak Dünya Şampiyonası'nı konuşalım. Evet. Hani ben Pekin'e falan da değinmek istiyordum. Özellikle Oliver Zarco'nun Giro di Lombardia galibiyeti çok özeldi. Ona da konuşuruz. Hadi yani Giro di Lombardia hakikaten bu sene Nick Nunez gibi büyük bir şok oldu. Daha büyük bir şok. Daha büyük bir şok oldu. Herkesin gözü Gilbert'in üstündeydi ama Gilbert artık bütün sezonun yükünü son yarışa getiremedi. Artık. Hadi Nick Nunez mesela yani bir şeyleri yapabileceğini bildiğimiz bir bisikletçiydi. Yani Oliver Zarco boş baktı. İlk 10 favori ilk 10 favori arasında sayardı Nick Nunez'i de Zog gittikçe biz böyle kaldık yani evet. Ekranda. Hani ha yakalarlar falan diyor. Ya, herhalde bir taktik için kaçıyor falan. Bir baktık yani gitti. Zarco'da aldı ilk götürdü. Galibiyeti oldu. Evet. 31 yaşında. Kariyerinin ilk galibiyeti. 30 yaşında ilk galibiyeti. Bıraksa zirvede bırakmak. Tam domestik yani. Evet. İşte domestik böyle şey. O da kalacak bu arada Radio Shack Nisan'da. Yine iyi bir domestik olarak. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Domestik çok özel bir görev. Mesela ben hiç bilmiyorum. Yani öyle bir kadro ki yani hangi i̇şte, yarışa kim götürecek? İşte o işin ben... altından da ancak Brunner. Yani. Evet. Lens de bulaşır merak etme bir şekilde. Ki zaten biliyorsun Caner Lens ile Şilekler'in arası iyi oldu ve evet. Her zaman bir eli yani Lens'in Şilekler'de sürekli istediğine ulaştı sonunda. Ki Bekka'nın merkezinde de hani Brunel'le beraber giden adam zaten Lance Armstrong slide'larla vesaire. Öyle mi? Tabii öyle mi? Haberleri çıkmış. Ya bir şekilde Flemenkçe konuşmaları zaten önemli. Yani Brunel'in aynı dili konuşması. Her ne kadar Danimarkalılarla çalışmaya alışık olsalar da Bjarne Riis de iyi bir Flemenkçe konuşuyordu ama hani şimdi Brunel var yani. Tam onların dilinden anlayacak her şeyinden. Babalarıyla iyi anlaşıyor. Yani bambaşka bir kimya yakalayabilirler. Ama takım mühendisliği her sporda olduğu gibi bisiklette de çok önemli. Yani takım mühendisi dediğiniz şey bu sene BMC muazzam uyguladı. Fransa evet. Bisiklet turunu aldılar. Bu sene takım mühendisi onlar aslında nasıl uygulayacaklar ben onu merak ediyorum. Yani. Şöyle herhalde ekranda en çok gördüğümüz adam Brent Buchwalter filan da. Yani evet. Olağanüstü. Marcus Brugart. Evet Marcus Brugart. Brent hele Buchwalter. O yağmurlu geçişe etabı vardı ya. Hani Kadel'in müthiş bir atak yaptığı şeyin tepesinde. Vinon düştüğü değil ya. Şimdi hatırlayamadım. Orada George Hincapie'nin falan çalışması olağanüstüydü yani. Hani o ya yağmurlu bölümde. Ben anladım ne dediğini. Ben dur şimdi ben haritada hemen şey yapacağım. Neyse şeye geçelim. Dünyaya geçelim. Şimdi Danimarka şöyle. Danimarka özellikle de Kopenhag bisiklete en önem veren şehirlerden şahin. Bir tanesi. Bu sene arkadaşlar Pro Tour takımlarında en çok yarışan ilk 3 sporcu Danimarka'dı. Jakob Fuglsang 16 bin küsur kilometre. Arkasından Lars Bak. Bir de Nicky Sørensen. Nicky Sørensen 2-3. Yani bu kadar da işlerine bağlı. Dolayısıyla pardon belki parkur çok heyecan verici bir parkur değildi ama çok güzel bir yarış seyrettik. Özellikle son iki turu harika geçti. Ve İngiliz takımı Tom Simpson'dan sonra ilk defa bir dünya şampiyonu çıkardı. Ve onlar da muhteşem bir yarış koştular. Bence bir takım, bir ulusal takım nasıl koşar, nasıl koşmalı bize harika bir örnek gösterdiler. Ve Cavendish de yıllardır beklediğimiz ve düz bir parkurda beklediğimiz bir yarışı sonunda kazandı. Çok güzel bir yarıştı. Yine Tony Martin'in Cancellara'yı geçerek dünya şampiyonu olması da uzun yıllardır hak ettiği bir şeydi aslında. Yavaş yavaş geldiğini gösteriyordu. Hı-hı. Çok güzel bir Eylül'ün son haftası geçirdik. Kesinlikle. Çok güzel bir haftaydı gerçekten. Özellikle bu küçükler kategorisinin de aynı hafta içerisinde yapılması. O yarışlarla da yine içli dışlı olmamız bir şekilde. Bence çok iyiydi ki hani kanalda da kadınlar bisikletine dair yayınlanan tek organizasyon aslında Dünya Şampiyonası. Pis bisikleti dışında. Yol bisikletinde öyle haklısın. Yol bisikleti olarak. Haklısın. Yani kadın bisikletçileri biz de ne yazık ki ancak hani sezon içerisinde son bölümde izleyebiliyoruz. Evet. Halbuki Giro Donnesi'nden tut. Hani birçok önemli yarış var. Birçok klasik kadın versiyonu var. Ama izleyemiyoruz ne yazık ki. Evet. Sen neler diyeceksin Caner? Dünya şampiyonası ile ilgili. Valla çok keyifliydi. Parkur her ne kadar o kadar renkli gözükmese de keyifli geçmesini sağlayan bir yapıdaydı. Hava çok enteresan oldu. Hatta gençler yarışları bile çok güzel oldu. Yani o son benim hafif yokuşu güzel etki yarattı. Mesela ben gençlerden başlayayım. Luke Durbridge olağanüstü bir yetenek hakikaten. Onun dışında hani Michael Hepburn'un yıldızının parladığını gördük. Müthiş yarıştı o da. Fransızlar neredeyse 23 yaş altında bronzu da alıyorlardı. Evet. Yani altın gümüş yaptılar. Büyüklere geldiğinde de yani olağanüstü bir Bradley Wiggins ve Britanya takımı çalışması vardı. Bradley Wiggins'in son turu. Yani o unutulmazdı yani. Herhalde ne bileyim bir kasa bira göndermiştir diyeceğim ama bu tabii işin simgesel yeri. Yok yok içmiş, hatta Twitter'a şey yazmış bir işte. Bir yıl sonraki ilk biran falan yazmış. Ha yani kesin kesin. O çok özel bir diyet uyguluyor biliyorsun birkaç sene. Evet evet. Tabii bira falan yasak. Yani kaç dünya şampiyonası oldu anlattığımız işte 5 mi oldu? Belki de en keyiflilerinden biriydi ya. Bir de işte şey Mendrisio'da Cadel Evans'ın olağanüstü yarışı vardı. O hani ben sadece şey olarak söylüyorum, tek yol yarışı olarak o atak olağanüstüydü. Balan şampiyonluğunda İtalya'nın uyguladığı taktik de çok iyiydi. Çok güzeldi, o da ki bu sene bence İtalya hani çoğaladı tam anlamıyla. Aynen öyle. Yani İtalya çok iyiydi ama İtalya'nın bu sene ciddi bir favorisi de yoktu yanlarında. Evet. Ama formda gelen bir Benanti vardı. Ama Benanti hiçbir zaman Petakkin'in... Benanti şeyle katılacak biliyorsun, Kazakistan'da katılacak falan diyordu. Bir de şu var, ilk üçün HTC kökenli olması da önemli. Yani Matthew Goss, Greipel, artık Cavendish. Bob Stapleton'ın olağanüstü imzası. Kadınlar yani yarışında madalyalanlar. Tabii onlar. Zamana karşı Tony Martin. Erkeklerde, kadınlarda. Tony Martin işte. Evet. Yine senin dediğin gibi erkekler elitte ilk üçün HCC kökenli olması önemli. Evet biz de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Ata sen de. Senin de yorumlarını alalım. Kadınlarda Judith Arndt'ın aslında hani o 6 tane evet denemesinden sonra ilk kez dünya şampiyonu olması zamana karşı da Marianne Vos'un var yani Boss'ta 5 tane gümüşün ardından ya, tekrar bir gümüş. Çok dramatik. Olacak şeydi ya. O bronz. Bir de ne kadar iyi bir sezonun ardından. Evet, evet müthiş bir sezon o zaten. Neyse daha genç hani 23-24 yaşında. Hani 5 kere gümüş biraz aldı dedik ama daha 24 yaşında bir isim ama çok hayal, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı o da. Hani erkeklerde de aslında ben Wiggins'le artık Miller'ın barıştığını düşünüyorum. O Wiggins'in o son 2 turdaki takım takip temposu gibi evet adeta çekişine. Bir de ata ek yapacağım. Dedin yani 5 yıl 2'cilik falan. Yani Mark Cavendish'in şu şampiyonluğu bu yılın planı değil. Yani 4-5 yılın muhteşem evet planı hakikaten. Yani çünkü bu parkur belli oluyor. Birkaç sene öncesinden belli oluyor ve ona uygun kafada belirtiyorlar. Hani bir şekilde hangi nerede plan yapabiliriz yani zaten diye. Zaten Bradford'da açıklamıştık. Aynen biz Mendrisio'ya baktık. Uygun olmadığını gördük. Aynen öyle. Sonra 2 sene işte Avustralya'ya baktık. Uygun olmadığını gördük. Danimarka bizim hani seneye sonra... zaten hiç uygun değil evet onlara. Seneye neredeyiz? Coburg. Ha, tamam. Limburg'dayız. Seneye acayip olacak. Senesi olacak. Yalnız Philip Gilbert'ın tek eksik. Eğer yani gidebiliyorsanız Coburg'da yarış seyretmek kadar güzel siz bir şey. Siz ikiniz gidiyorsunuz, biz ikimiz gidemiyoruz. Seneye bunun tersi olursa çok tabii sevineceğiz. Arkadaşlar adam yetiştirin yerinize, yarış anlattırın efendim. Yo, biz Berkem'le tahmini bir ses kaydı bırakacağız. Önceden anlatacağız denk gelirse. Bir sürü senaryo anlatacağız. Çok emek vereceğiz ama 20 senaryo falan anlatacağız. Bakalım belki dünya şampiyonasına gideriz ya. Böyle bir konuşmuştuk kendimizde. Yani Coburg yarış seyretmek için harika bir yer. Evet. Amsterdam Gold'da gittim ben bu sene. Muhteşem. Belçika'da. Ah Benelux ülkeleri diyeyim. Yani olağanüstü yerler hakikaten hepsi. Bu anlamda yani bisiklet anlamında. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef hani değinemediğimiz birçok şey oldu. Ben mesela kadınlar bisikleti, Türkiye'de bisiklet. Türkiye, tabii ya Türkiye turunu konuşamadım. Ama Türkiye turuna ayrı bir program yapmak lazım. Evet, evet. Dünya hani kesinlikle sezonda değil de ayrı bir değerlendirmek lazım. Değinemediğimiz çok şey oldu ama benim için iyi oldu. Çünkü sizi bir daha buraya getirebileceğim bu konuda aslında. Getirirsin, getirirsin. Müsait olduğunuz bir zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir akşamda muhtemelen dramatik bir akşam olarak sonlanacak ama ülkenin spor tarihi açısından. Burada konuk merak olmuş etme, gündem değiştirmek için yarın gene bir şeyler çıkar. Bizimkilerden bir de ümit kesilmez. Ne yapacağı, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takımdır bizim takım. İkinci yarı inşallah daha iyi. İkinci maç var ya, o da var yani. Çok teşekkür ederim Canereler, Sarper Günsal, Fatih Atay, kontra pedallar konuğum oldunuz. Hatta konuk demeyelim size de yani bu programın zaten parçalarından bir tanesisiniz. Öyle diyelim ve ilerleyen programlarda da görüşmek üzere diyelim sizin için. Aslında biz sana yani bu böyle hani Eurosport'ta yayın anlatıyoruz bisiklet için ama böyle sohbet anlamında bisiklet, sadece bisiklet konuşabiliriz ki bisiklet demek zaten hayatın her şeyini konuşmak evet, demek. Doğru. Böyle bir keyifli sohbet ayarladığın için de teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz. Kontrapedal'dan bu haftalık bu kadar sevgili seyirciler. Çok parça çalamadık ama çok da eksiklerini hissedildiğini sanmıyorum. Önümüzdeki hafta farklı konuklarla tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Pedal. Oh, he's done it! Cavendish has done it! He's going to be the world champion! When it comes up, wheel to wheel, between the two. No, Finlander, you can't do that there! You absolutely can't do that there! Contrapedal.